Middernacht, maandag 25 februari. Mark Visser met het NOS-journaal. President Raúl Castro is gekozen voor een tweede termijn van 5 jaar. Het Cubaanse volkscongres stemde in met de voordracht van de 81-jarige Castro. Raúl Castro is de broer van de Cubaanse revolutionair Fidel Castro. Die verscheen vandaag voor het eerst in jaren weer in het Cubaanse parlement. Het was pas de tweede keer sinds 2006, toen hij ziek werd. Reizende ster Miguel Díaz-Canel wordt de nieuwe vicepresident. De 52-jarige Díaz-Canel is nu de eerste in lijn om Castro op te volgen. Hij is tevens de hooggeplaatste Cubaan die niet direct betrokken is geweest bij de Cubaanse revolutie in 1959. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Italië blijft in vergelijking met 5 jaar geleden achter. Om 10 uur vanavond, nadat de stembureaus waren gesloten, had 55% van de Italiaanse kiesgerechtigden gestemd, meldde Italiaanse media. In 2008 lag dat percentage op 62. Een van de verklaringen die worden gegeven is het slechte weer in het noorden van het land. Vooral bij Milaan heeft het vrijwel de hele dag gesneeuwd. De komende dag gaan de stembureaus opnieuw open. De strijd lijkt vooral te gaan tussen het linkse blok van Bersani en de rechtse coalitie van Berlusconi. Een outsider is de populistische komiek Grillo. De KNVB start een onderzoek naar een opstootje tussen spelers van PSV en Feyenoord. PSV'er Lens stond Feyenoorder Matthijssen na de wedstrijd op te wachten in de catacombe en greep hem bij zijn shirt. Daarbij liepen de gemoederen even hoog op en was er wat duw- en trekwerk. PSV-trainer Advocaat zegt dat hij het tijd vindt voor een goed gesprek met Lens. De KNVB gaat de komende dag kijken naar de beelden die ook te zien zijn op nos.nl. En Feyenoord won overigens van PSV met 2-1. Het weer dan. Vannacht valt vooral in het zuidoosten sneeuw. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw. En het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Mevrouw Beekmulder. Dag mevrouw Beekmulder. Ik kijk of luister zondagavond altijd naar de radio op Nederland 1, geloof ik. En dan zitten die Janne. Ja, echte Janne. Nou ja, dat is toch geen programma meer. Vindt u dat niks? Nee, dat is toch zonde. Het is zo geschreeuw. Ja. En ach, een beetje mooie documentatie is leuk, maar dit... Dan zeggen ze zo weinig tijd. Dan spanderen ze aan die gekke Janne. Zonde van de tijd, toch? Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En bel bij geluid heb je op echtejanne.nl. En op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Nou. Blijf met je rotpoten van onze rothoerenlopers af. En ik zou u vertellen, dames en heren. Er is een goede reden om naar echtejanne.nl te gaan of op radio1.nl. Om eventjes via de webcam te kijken. Het heeft iets te maken met onze hoofdgast van vanavond. Joe! Nou, een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus geef je fietsen die in de winkelstraat langer dan 4 uur geparkeerd staan een boete van €20 uit totale, maar een complete regelgekte, zoals de achterlijke stad Zaandam, dan ben je een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Johan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Het wordt steeds warmer in de studio, maar we gaan eerst even Echte Jan en Johan doen. Lodewijk Asscher! Het is weer een andere niet-ideale oplossing. Laat ik dat er eerlijk bij zeggen, want je trekt het weer in het strafrecht. Ja, minister Asscher wil dat nieuwkomers in wat? Ons... Hè, wat? Ja, in ieder geval, minister Asscher wil dat nieuwkomers in ons land een participatiecontract ondertekenen. En in het contract staan dan de grondrechten van de rechtsstaat en nog allemaal dat soort geleuter. Maar natuurlijk allemaal leuk en aardig. Alleen, het slaat natuurlijk helemaal nergens op, Jan. Nee. Ten eerste hebben we hebben gewoon een grondwet waar je zich weer aan die te houden. Dus zo'n contract is totale nonsens. En wat gebeurt er bij contractbreuk? Blijfstraf? Niets. Kruisigen? Niets. Gevangenis? Nee, gewoon niets. Maar waarom is het dan? Nou, het is gewoon van, kijk, we doen er wel wat aan met iets waar nou, ik moet wel zeggen, hij is toch van de PvdA, die Asje? Dat dacht ik wel, het is toch wel heel opmerkelijk dat die man dan ineens, in plaats van iedereen de vrije doortocht naar binnen te geven, iets aan regelgeving wil gaan doen, zodat die mensen snappen wat er hier wel of niet kan. Nee, het is geen regelgeving. Het is een contract wat je tekent, waar je aan kan houden. Oh ja. Want er is één ding leidend, en dat is de grondwet. Dus ja. Ah, jij bent ook zoveel van dat soort dingen. Maakt het uit. In ieder geval, Lodak, als je luistert, je bent de Johan van de week. Nou, weet je wie zich ook nooit in de grondwet houdt? Silvio Berlusconi! Se io fossi ritenuto utile al governo, la posizione che mi sembra... Nou, dat was het zeker. Vandaag en morgen verkiezingen in Italië. En dan weet je het wel wie er gaat winnen natuurlijk. Berlusconi, Silvio, zelf de Heintje Davids van de Italiaanse politiek. Meneer belooft belastinggeld terug te geven. Heeft hij helemaal niet. Hij noemt rechters erger dan de maffia. Zijn ze helemaal niet. Maar er zijn de pasta-eters gek op. Het zou wel goed uitkomen. Want met Silvio aan de macht is de EU binnen no time helemaal naar de kloten. Jan! Ja, en wat is het dan dus, Jan? Nou, ja, Silvio is standaard een Jan. Ik bedoel, iemand die boonga boonga feesten geeft en er weer wegkomt, wist je dat zijn naaste medewerkers al in hoger beroep is veroordeeld voor het lidmaatschap van de maffia? Kan gewoon. Helemaal geweldig, die man. Dat is toch enig? Ja, ik vind het een leuke gozer. Echt verloren. En ik hoop dat hij wint. Hè. Ja, morgen is de uitslag. Ja, morgen kunnen ze ook nog stemmen. Ja. Het lijkt me enig als hij wint. Ja, maar het gaat niet gebeuren, denk ik. En die Beppe Grollo dan, de gekke comedian. Nee, voor mij links jongen. Oh ja. Ah ja, maar maakt het uit. Huh? Oh, we hebben nog een andere leuke vent. Joachim Gauck. Als ik geboren wurde, kamen die Deutschen in dieses Land. Und deshalb heb ik dat als een ganz besonderes Geschenk empfunden. Ja. Zegt hij nou? Nou ja, goed, de Duitsers hebben natuurlijk al ervaring met één Europa. Dus de president van het land wil dat er ook maar één taal wordt gesproken in het continent. En dat is dus niet het Duits zoals 70 jaar geleden. Nee, dit keer moeten we met z'n allen Engels gaan praten. En zo worden we langzaam het Vierde Rijk ingedrukt, Jan. De een volgt logisch uit het ander, Jan. Nee, heb je weer prachtig geanalyseerd. We zijn dus al één volk en we krijgen nu ook één taal. Broeder. Nee, één taal. Ja. Engels. Nou ja, beter dan Duits. Nou, weet ik niet. Portugees heb ik ook niet makkelijk gevonden. Nee, dat is Italiaans of Grieks. Grieks denk ik zijn Grieks. Nee, Kroatisch. Sloveens. Nee, Bulgaars, Bulgaars, Roemeens. Als we nou onze Russisch, eigen taal... Wit-Russisch. Onze eigen taal blijven dat praten. Dat is leuk. Iedereen in Europa, Nederland. Nee, gewoon allemaal onze eigen taal. Oh, dat ja, goed idee. Nou mooi, in ieder geval Gauck, je bent de Johan. Ja hoor. Der Johan. Ja natuurlijk, der Johan. De Johan. Wesley Sneijder! Nou ja, ik vind dat sportief gezien moet ik een stap vooruit maken. Zeker op dit moment in mijn carrière. Nou, dan dacht ik wel dat je een stap vooruit moet maken in je carrière sportief gezien, Kabouter Wesley. Hij debuteerde in de Champions League voor het Turkse Galatasaray. Nou, wat waren ze blij met hem. Nou, hij speelde een potje beroerd. Hij voelt zich namelijk eigenlijk te groot voor de Turkse competitie. En maar werd evengoed in de rust gewisseld wegens totaal en compleet falen. Om hem nog zieliger te maken weigerde Sneijder met de pers te praten aan de wedstrijd. Nou, de plekje in oranje onder Van Gaal, die houdt er niet van. Kan hij denk ik voorlopig op zijn steeds dikkere buik schrijven. Jan. Ja, Wesley Sneijder. Ja, toch zonde was ook een heel lekker voetballer. Ja, we kunnen erover ophouden denk ik over die jongen, denk je niet? Ja, je weet het niet. Zijn gekke dingen gebeurd. Nou ja, erover op. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Daar gaan we. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag niet alleen maar een luisteren momentje, maar ook een kijkmomentje, als ik eerlijk mag zijn. Maar in ieder geval, ze is journaliste, columniste, schrijfster en een boom van een vrouw. En een zelfverklaarde relatiedeskundige. En meer dan hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Agnes Hofman. Hallo. Gaat het goed, Agnes? Gaat super. Je ziet er gezellig uit. Jij ook. Oh. Ben je een beetje aan het trainen de laatste tijd? Ja, dat is laag. Dat is laag. Hij heeft het gezegd, die er 2,5 centimeter bij geprutst heeft. Met zijn kansloze privé-trainer in de rustieke bergen. Nee, Jan, je bent... Kansloze privé-trainer. Ik begin steeds strakker in het pakkie te raken. Ja, ja, jij ook, maar dan op een andere vorm strakker in het pakkie. Ja, voor die shit. Agnes, we gaan eerst even een klein blokje actualiteiten doen. En straks gaan we eigenlijk praten waar het over gaat. Namelijk over hoe kunnen mannen zoals Jan en ik... Ja, lekker wijf als jij krijgt. Allerlei actuele vrouwenonderwerpen. En wacht even. Er zijn wat ook, meer actuele vrouwenonderwerpen. Er is een hoop te doen geweest om vrouwen deze week. En met name... Dat komt zo wel. In ieder geval, het zou wel fijn zijn als we naar de uitzending erachter komen... hoe we zo'n boomlang... Beest. Ja, nou, dat beest. Nee, dat allitereert wel gaaf. Ja, een boomlang beest. Als jij een boomlang buideldier kan ook wel Ja, precies. Maar goed, hoe we dat kunnen krijgen. Dat is dan wel prettig zijn. Maar we beginnen gewoon eens even een man met moet kunnen dromen, toch? Dus blijf dat vooral doen. We moeten wel een beetje hopen. Slaat alweer dood, hè, gelijk. Doe nou niet zo vervelend, joh. Nee, maar dit is dat wereldberoemde Playing Hard to Get. Ja, ik weet hoe het gaat, Jan. Over een kwartier zat ze met de handen tegen de muur. Nou, laten we even die actualiteiten doornemen. Ja, nou, we gaan blijven in de sfeer met topless protesteren tegen Berlusconi. Dat is weer is een groepje meiden. Ik ben even vergeten alweer hoe ze heten, maar die komen overal. Maar die gaan enorm gillen als een agent ze dan weghaalt. En die smeren hun borsten en hun rug onder met allemaal leuzen. In dit geval tegen Berlusconi, die dan volgens hen blijkbaar een hele vrouwenvriendelijke president is. Vind je het een beetje, vind je het niet raar om nou met je blote borsten te gaan presenteren, te demonstreren dan? Ja, want ik denk niet dat je seks met seks moet bestrijden. Oh, oh. Kijk hier. En dan denken dat, nou. Ja, ik snap er nu al geen fuck meer van. Nee, maar dit is filosofisch. Dit is pure filosofie. Ja. Wat bedoel je precies met seks met seks? Ik vind het uitstekend om seks met seks te bestrijden. Of toch? Nee. Nee, maar oké. Okay, nou dan. Dat is. Nee, als je issues hebt tegen zijn normen- en waardepakketje, dan moet je laten zien hoe je het wel graag wilt hebben. En dat is inhoudelijk. Hé, maar wacht eens eventjes. Als je aandacht wil hebben, dan kan je natuurlijk zo'n lekkere, praktische beversportjas aandoen. en je haar kort, want dan hoef je dat niet te kammen. Ja, lekker praktisch. Lekker praktisch en een lekkere praktische bril op. Want die lens is ook zo gedoe. En dan heb je een bord en zeg je, nou Berlusconi, ik vind het niet heel erg leuk wat je doet. Dan krijg je geen moer aan. Maar jullie zijn ervoor. Nee, ik ben, joh, het zou mijn worst wezen. Als je Jan, qua aandacht waarde hebben borsten wel iets. Dat bedoel ik te zeggen. En het zou fijn zijn als jullie vrouwen ergens tegen zijn, dat jullie ergens topless gaan staan. Met een bord en boe. Ja, dat zouden we kunnen doen, maar ik denk niet dat dat de manier is. Nee. Zou jij het doen? Voor een heel goede zaak? Ja. Maar echt een heel goede zaak? Echt een hele goede zaak. Ja. Ik had het heel cool gevonden als je nou nee had gezegd. Dat is wel leuk. Nee, als het echt een goede zaak is, dan zou ik het doen. Wat zou een goede zaak zijn? Ja, daar zeg je wat. Nou, in ieder geval kan je heel wat tekst kwijt. Godsamme kraken, joh. Hey, we hadden net even over Lodewijk Asscher in zijn partijcontract. Ja. Je bent zelf half Braziliaans. Mm-hmm. Dan val je onder het kopje allochtoon. Ja. Vind je het een goed dat idee? Dat mag je niet meer zeggen, jongen. Ja, in Amsterdam. We zitten in Hilversum. We zijn in Hilversum. Nee, allochtoon. Maar ik ben het wel. Tweede generatie allochtoon. Nee, je bent een gigantisch allochtoon. Dat is gewoon zo. Twijfel over mogelijk. Absoluut. Ja, dat is gewoon zo. Vind je het een goed idee, zo'n contract? Nee, ik vind dat geen goed idee. En waarom dan, Agnes? Ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik vind Nederland soms een beetje te moeilijk. Laten we ons vooral focussen op de dingen die goed gaan, op de dingen die lekker gaan. En er zijn heel veel allochtonen die heel positief meedraaien en goede rolmodellen zijn. Je vindt dat we te veel zeiken op de allochtonen die niet deugen? Zeg maar op de opsporing verzocht allochtoon? Ja, eigenlijk wel. En dat motiveert andere mensen ook niet. Dus ik denk dat de jongeren die nu opgroeien, die HAVO Atheneum doen, die hoeven dat allemaal niet te doen. Die moeten gewoon lekker geïnspireerd worden door positiviteit. Ja, het gekke is natuurlijk, het suggereert ook een klein beetje, zo'n participatiecontract en zo'n inburgeringscursus trouwens ook, dat die mensen die hierheen komen al bij voorbaat van plan zijn om er een klotezooi van te maken. Dus dat je ze niet eens binnen hoeft te laten, want is dat zo? Nou, ik denk dat. Of zou het zijn dat ze hier denken, gaat hier niet zo lekker, we verdienen niet zoveel geld, dus we maken er een klotezooi van, een knook. Nou, je kan natuurlijk heel veel ontkennen in de wereld, maar niet dat er een probleempje is met sommige groepen. Nee. Nee, dus het probleem is er wel. Alleen de vraag is natuurlijk of je met zo'n raar contract dat kan aanpakken. Is het beledigend? Ja, dat vind ik wel echt beledigend, ja. Zo van, ja. Maar aan de andere kant begrijp ik ook wel, want je kan wel zeggen, we moeten de dialoog aangaan, maar dat hebben we ook al een paar keer geprobeerd. Dus het is nu zoeken naar de juiste oplossing. Ik heb hem ook niet, maar dit is hem zeker niet. Liefdesbabies, dat moet de oplossing zijn. Nee, maar dat denk ik echt. Dat liefde alles verbindt en baby's. Nee, maar niet alleen dat. Maar dat er meer gemixt wordt. Een mengelmoesras hebben we straks dan. Ja, dat je Ahmed Jan hebt. Of Anne Fatima. Hey, dat je gewoon dat allemaal door elkaar heen sodemietert. En dat het dan allemaal gezellig is. Ja, het is allemaal gelul trouwens. Fucking tijd. We gaan over een echte belangrijke zaak hebben. Jan, een hele belangrijke zaak, vind je niet? Jij weet niet waar ik het over heb. Nee, nog even niet hoor. De Blade Runner. Die is dus op vrije voet. Hey, op vrije voet. Ah. Ja, die is al pas 187 keer gemaakt vandaag. Maar hij heeft het wel gedaan, hè, denk je niet? Ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hoezo weet je dat zeker? Ja, nou even die stelligheid eruit, hè, Agnes Hofman. Hoezo weet je dat zeker? Stond jij in die badkamer naast, hoe heet ze ook weer? Riva. Reva. Reva. Steenkamp. Ah, hier, daar ga je. Reva Steenkamp. En wist je trouwens dat de broer van Pictorius ook al een vrouw doodgereden heeft? Het zijn een beetje losjes met vrouwen daar. Doodgereden of doodgeschoten? Voor mij gereden. Gereden, ja. Carl heet hij. Ja, dat kan toch gebeuren? Maar nee. Het kan zijn dat hij net even mikte. Oh, hij heeft het expres gedaan. Even dik, het zit in de familie, joh. Ja. Hey, maar even, ze hebben wel anger management problemen. Maar, ja. maar waarom heeft hij het gedaan? That's the question. Ja, dat is een moeilijke. Maar ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hij dacht dat ze een inbreker was. Ja, in de badkamer. En hij had toevallig zijn Glock onder zijn kussen liggen. En hij zegt, weet je wat ik doe? Ik Jens voor de zekerheid 4 kogels door het badkamerdeurtje heen. En dan ga ik er met een cricketbed achteraan te kijken of er nog iemand een klein beetje beweegt. Ja, maar dat is natuurlijk per ongeluk gebeurd dan. Nou, nee. Ja. Weet je wat ik een beetje gek vind? Gewoon eventjes uit losse pols. Complottheorie van Jan. Nee. Even een kleine filosofietje. Stel nou dat ik wakker word van gerommel, hè? Ja. Stel nou dat ik naast jou lig, Agnes. Ja, wat zou je En doen? Ik word wakker van gerommel. Dan denk ik dat ik toch even tegen jou zeg... Agnes, hoor jij het ook? Agnes, ik denk dat we een boef in de play hebben. Agnes. En dat jij zegt... Oh, ga jij even kijken wat ik deed of niet? Weet je wat, dat gebeurt toch? Maar wat doet hij? Hij denkt, hé, ik hoor wat. Oh, ik loop naar de wc en ik schiet er 5 kogels doorheen. Hé, ik ga nu even kijken hoe het met mijn vrouw is. Hé, die ligt niet in bed. Dat is gek. Oh, wacht even. Dus hoe kan die gozer dan vrij komen op borgtocht? Ja. Nou ja, er zal toch wel iets zijn in zijn verhaal dat het aannemelijk maakt. Of omdat hij natuurlijk dat icoon is. Ja, nee, maar daar zijn ze En dat hij een voortrekkersrol heeft gekregen. Klasse justitie. Mm-hmm. Denk je dat? In Zuid-Afrika, nou, daar zijn ze niet zo dol op witte mannen, hoor. Ja, ze zijn allemaal niet zonder benen. Nee. Hij is natuurlijk wel een held daar. Ja. Hij heeft wel een en ander gepresteerd. Wat zou Reva Steenkamp tegen hem hebben gezegd? Die benen vind ik niet zo erg. Ik ben ook wel een kleine lul. Wat zou hij gezegd? Ik weet het niet. Wat zou ze gedaan hebben? Weet je wel? Ik denk misschien dat had ze gezegd... Ik had graag gewild dat je ook zo'n bleed in je slip had. Ja, nou ja, goed. Boeit. Hey, ga naar de badkamer. Je begrijpt het maar. Ja. Klaf. Bang. Ja. Even over knokken gesproken. Heb je toevallig sport gekeken? Nee, ik was druk vandaag met andere dingen. Oh meid, wat leuk. Een Feyenoord PSV in de catacombe ging op de vuist. Ja. Vond je er dan van? Ja, ik heb het gehoord. Maar is dat een soort van kabel 2.0 of zo? Dat grote negels elkaar te lijf gaan? Nou, Joris Matthijssen is van alles en nog wat, maar... Hij is niet zwart. Niet echt, nee. Nee, nee, maar ja, de kabel, die zegt het nou. Maar je mag het niet denken, hè. Maar zou er iets... Maar iets dat was raciaals, zo'n dingetje. Ja, dat was een dingetje in 1995, Agnes. Ja, met Vincent Bogarde, ik weet het nog. En Karnavits. En Michael Reiziger. Ja. Maar dat maakt niet uit. Dit zijn hele andere jongens. En jij voorziet een kabelachtige situatie. Ik sluit hem niet uit. Jij trekt de raskaart. Ja. Nu al. Ja, nu al, ja. We zijn gewoon nog een kwartier los. Nee, of de raskaart is er weer uit de tas. Maar dat is natuurlijk kletkoek. Denk je ook niet? Ja, wat weet je toch niet? Nou, Matthijssen die loopt daar rond en die lens is geïrriteerd en er is een incidentje. En die Matthijssen denkt, ik fuck hem helemaal op. En die roept iets meer. Hey, denk je dat hij iets gezegd heeft zo van... ga niet lekker hè, kip Peter? Hey, in de rust krijg je een maiskolfie. Denk je dat? Zoiets? Blikkie Fernandes. Hey. Denk je dat? Ja, dat zou toch wat zijn, toch? Dat is dat dan toch bleek, hè? Nou, volgens mij kreeg hij gewoon ongelofelijke pets voor zijn harsers. Dat was het. Ja, Matthijssen ving hem op met zijn elleboog. En daar was hij boos over. Ah, jammer, maar. Nee, dat geeft het ook allemaal. Hey, weet je wat veel belangrijker is? We gaan even verder met we gaan zo een beetje verder praten, Agnes, over andere dingen. Maar eerst nog even dit baken van warmte in deze barre koude tijden. Hier is La Vie en Rose. Hey. Ik ben wel eens naar de hoeren geweest. Gewoon om te kijken hoe dat nou is. En ik vond het niks. Een naar latex ruftende vrouw die een lik glijmiddel door haar kruis veegt... voordat je, duidelijk tegen haar zin, op haar mag kruipen... waarna ze vraagt of het nou al een keer klaar is. Het is niet aan mij besteed. Maar dat een ander daar aan zijn grief komt, prima. En dat er vrouwen zijn die hun lijf verkopen, ook goed. Zo gaat het al sinds mensenheugenis. En daar wil de PvdA nu een stokje voor steken. Want hoerenlopen is slecht. Nou ja, er is veel misbruik en gedwongen prostitutie en dat is slecht. Dus moet het helemaal maar afgelopen zijn met het hoerenbezoek, aldus de sociaaldemocraten. Dat is zoiets als vlees verbieden, als blijkt dat sommige biefstukken niet van de koe, maar van het paard lijkt te zijn. Meerte Hilkens, die overigens ook wil dat we niet roken in een café zonder personeel, gaat samen met de ChristenUnie voor een verbod op het bezoeken van een hoer. Prostitutie zelf is dus niet verboden, maar naar een prostituee gaan wel. Oftewel, mannen zijn slecht, vrouwen onschuldige passieve pantoffeldiertjes die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De visie van de PvdA, de ChristenUnie laat ik even buiten beschouwing, want religieus en dus al niet serieus te nemen, is stuitend naïef. Het enige resultaat is dat hoeren ondergronds gaan en dan kan de overheid helemaal niets meer voor ze doen. Worden ze veel sneller en erger uitgebuit en lopen ze ook nog een keer veel meer gevaar, aangezien dit dan op afgelegen locaties moet gebeuren. Dus om een soort schoon geweten te krijgen, duwt de PvdA vrouwen dieper het ongeluk in. En waarom? God mag het weten. Waarschijnlijk omdat de linkse kerk nog steeds gelooft in een maakbare samenleving. Een opgelegde utopische benadering van goed en kwaad. Maar als de Partij van de Arbeid ons zo graag in het paradijs wil laten leven, zouden ze zichzelf direct moeten opheffen. Zo niet, is hun streven naar een betere wereld totaal ongeloofwaardig. Man, man, man, man, man. Wat een kwaliteit. Ja, hoor je niet vaak. Ja, die is goed, hoor. Dat is echt heel goed. Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Ja, we weten jullie allemaal zitten te wachten op het praten over relaties en seks. Maar uitgerekend deze week was het weer een hot item. De publieke omroepen leggen een lijst aan van vrouwen die twee zinnen achter elkaar kunnen plakken om zodoende meer vrouwen aan tafel bij praatprogramma's te kunnen krijgen. Wij vinden een imposant voorkomen al meer dan genoeg reden om vrouwen aan tafel te krijgen. Dus we praten verder met onze hoofdgast Agnes Hofman. Ja, maar wacht eventjes. Nu suggereer je dat Agnes hier alleen maar zit vanwege die enorme titel. Nee, maar het was te mooi. Valt toch wel mee. Het was nou, te mooi. Nou, het zijn leuke jongens. Het was te mooi om te laten gaan. Jetsers. Zijn het Jetsers? Ja. Waar hebben we het over? Weet je, wat is dat ook zo'n ding? Als wij Jetsers zeggen, dan... Wat een impertinente vraag. Als wij Jetsers zeggen, dan is het ruzie. Wat denk jij wat het is? Weet ik veel. Nou, ik heb er vaak zat over getwitterd. Ik zeg een gemoedelijke dubbel E. Nee, dit is een effie. Ja, nee, niet. Nou? Nee. Nou ja, goed. Wat maakt het in ieder geval uit? Heb je dat gehoord? Hè? Ja, natuurlijk heb je dat gehoord. Uiteraard. Meer vrouwen moeten er komen. Vrouwen met expertise. Ja, vind ik een hele goede zaak. Niet! Ik kijk amper de wereld rijdt door. Ik kijk amper Pauw en Witteman. Ik zie alleen maar mannen. Zo, maar dat vinden wij ook heel vervelend, hoor. Maar wat is het probleem dan? Want die mannen, die weten dan toch ook wel wat? Nee, ik denk dat redacteuren het vooral heel makkelijk vinden om steeds dezelfde mensen uit te nodigen. Dat omdat ze dan weten waar ze aan toe zijn. Ja, maar wacht eventjes. De bedoeling is dat ze dan mensen hebben met een bepaalde expertise. Mm-hmm. Die aardig uit hun woorden kunnen komen. Ja. En dan kom je toch vaker op een man uit. Ach, wat een onzin. Nou, waarom is dat onzin? Waarom denken redacteuren niet meer out of the box? Er zijn zat goede vrouwendeskundigen die het nieuws heel goed kunnen delen. Nou ja, maar als je die vraag nou stelt, geef er dan ook eens antwoord op. Want wij vinden, ik kijk veel liever, nee, maar echt veel liever naar een programma waar een heleboel vrouwen in zitten. Mm-hmm. Gewoon, hè, als schouwspel, hè. Los nog even van wat er besproken wordt, hè. Dan naar een programma met een heleboel mannen in grijze pakken en lawaai stropdas. Dus, als die vrouwen er dan zijn, dan zou iedere programmamaker met een grammetje verstand toch onmiddellijk die straat op rennen en zeggen, ik haal die vrouwen allemaal. Ja, maar weet je wat het probleem is? Nee, ik weet niet wat het probleem is. Dat vraag ik nou de hele tijd, nou, toch? Dat heel ze veel niet vrouwen dat durven het niet. Oh, wacht even. Eén momentje. Dus er zijn veel vrouwen die van alles en nog wat weten. Ja, iedere vrouw weet overal wat van. Oh ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. We hebben het niet over het huishouden, hè, op het moment. Hè. Nee, maar dat je niet denkt dat de wereld draait door. God, we hebben het over gele schoonmaakdoekjes. Kom, laten we een leuke vrouw hebben. Nee, dat gaat dan ook over iets wezenlijks. Mm-hmm. Nee, maar, nou, maar dat is helemaal waar. Want ze vragen dus wel vrouwen als het gaat om... Wie vinden jullie knapper, George Clooney of Brad Pitt? Er zit ineens de hele tafel vol met hoofdredacteuren van... Ja. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Het is een hele leuke vrouw die veel heeft gepresteerd. Zeker weten. Maar waar het om gaat is dat jij zegt, maar vrouwen durven niet. En waarom durven vrouwen niet? Agnes Hofman. Ik denk omdat heel veel vrouwen... Wat zei je, sorry? Agnes Hofman. Oh, oké. De man hing er een beetje achteruit. Agnes Hof. Ja, hij zei nog een andere naam daarachteraan. Nee, ik... Echt waar? Ja, dat deed hij. Hij lacht ook heel sneaky niet. Hij zei Agnes Hofman Zwagerman, zei hij. Echt niet? Ja, dat zei hij. Nee. Wie bedoel je daar precies mee? We laten Marjan opstal. Dat gaan we echt maar niet doen. Zullen we er bellen dan? Nee, waar het om gaat is waarom durven de vrouwen niet... Nou, iemand als Marianne durft het wel. Maar dat is een van de weinige vrouwen die het op durft te nemen tegen mannen in een debat. Ja, maar waarom durven vrouwen het over het algemeen niet? Waarom durven ze het niet? Omdat mannen zo hard schreeuwen, denk ik. Nee, maar je kwam net met een statement. Ja, maar dat komt omdat vrouwen niet durven. Mm-hmm. Waarom niet? Waarom durven jullie het niet dan? Of jij wel, als Zwageman ook. Maar waarom de meeste vrouwen niet? Wat verdomme. Ik denk dat vrouwen ook in topposities, ook al zijn ze heel sterk en krachtig, het soms gewoon niet op durven nemen. Misschien zijn ze bang voor de consequenties, dat ze afgaan, dat het heel veel gevolgen heeft. En een man gaat daar denk ik wat makkelijker mee om. Ja, maar die durft op zijn bek te gaan, staat weer op en ja, maar dat is dus het resultaat van heel vaak op je malle mijl gaan. En op een gegeven moment lukt het dus. Ja. Dan denk je, ik ben al 4 keer niet door mijn mijl gegaan. Godsamme, ik heb er 20 jaar over gedaan, maar daar zit ik dan toch. Dat hebben wij toch ook, want jullie denken altijd, jullie vrouwen, hè? Vrouwen, mm-hmm, niet jij, hè? Ja. Maar vrouwen denken altijd maar dat alles vanzelf komt. Kijk, een probleem wordt natuurlijk, hè, als we namelijk even naar de emancipatie kijken, ja, is dus, ja, dat je dus zegt, ja, wij zijn zwakke poppetjes, we durven niet zo goed. Ja, dan begrijp ik ook wel dat wij alle uitvindingen hebben gedaan. Nee, dat praat de vrouwen zichzelf aan. Ja, vinden het ook niet, hè? En dat is niet goed. Hier en er zouden meer vrouwen moeten opstaan en het gewoon doen en proberen en... Maar goed, er wordt dus nu zo'n lijst aangelegd. Dat je dus bepaalde vrouwen kan boeken. Daar zal de PvdA trouwens ook wel weer een stokje versteken. Maar in ieder geval, ik vind het overigens onzin dat het moet, hoor. Ik vind het onzin, net als bladen dan uitkomen met een black issue. Met alleen maar zwarte interviewkandidaten en zwarte modellen. Dat is net zoiets. Het is een beetje triest, hè? Want je moeten er niet gewoon een heleboel topless vrouwen naar de wereldwijd doorgaan en zeggen, wij eisen dat wij hierin mogen? Nee, maar het probleem is, er was 38% van de gasten is vrouw. Wat zuur je daar dan nog? Nou ja, dat is ongeveer hetzelfde als de hoeveelheid vrouwen in topposities. En kennelijk is dat dus nou, een afspiegeling van hoe het zit. Nou ja, ik vind het in ieder geval een beetje vreemd dat er in iemands broekje moet gekeken worden wat erin zit. En dan zeggen, nou, dan kunnen we die dan wel uitnodigen. Nou ja, weet je wat het rare is namelijk? Dat nog niet heel lang geleden, een week of 2, 3 geleden, stond in de Volkskrant een joekel van een stuk over, nee, dit jaar zou de vrouwelijke revolutie aanbreken. Mannen, move over. Vrouwen zijn beter op school. Vrouwen zijn empathisch. Jullie maken alleen maar ruzie. Jullie zijn stom. Nou ja, in ieder geval, er klopte geen klote van. We konden niks meer op school. We gingen allemaal af. We waren domme houthakkers. En de vrouwen gaan nu dit jaar nog, in 2013, de macht overnemen. We zijn pas net begonnen, hè? Het is februari. Doe het dan. Nee, maar zijn we mee bezig. Ja, gaat het gebeuren? Ja, absoluut. En waarom gaan jullie overnemen? Waarom zijn jullie in staat om dat te doen? Omdat we uiteindelijk toch wel slimmer zijn. Doorzettingsvermogen hebben. En ik denk dat steeds meer vrouwen beseffen dat ze het zelf moeten doen. Kijk, nou komen we weer. Vrouwen hebben doorzettingsvermogen, maar ze uitgenodigd worden voor een televisieprogramma, durven dat ze niet. Dat komt nog. Het jaar is nog niet voorbij. Dan durven ze niet. Wacht maar. Oh mijn god. Maar jullie zijn slimmer dan mannen. En waar blijkt dat uit? Want geen één uitvinding van de importantie. Nou, mevrouw Curie heeft er eentje gedaan, maar is ooit door een vrouw gedaan. Dat is vroeger, Jan. Tegenwoordig is het nou, anders. Tegenwoordig geloof ik ook nog steeds niet dat er heel veel uitvinding uit jullie hoekje komt. Het gaat toch niet om de uitvindingen? Oh, maar dat je slim bent, dat heeft dan niet met uitvindingen te maken? Nee, dat heeft inderdaad niet met uitvindingen te maken. En waar heeft het dan wel mee te maken? Het heeft te maken met overzicht hebben, een helikopterview hebben. Vrouwen kunnen een heleboel verschillende ballen in de lucht houden. Vrouwen kunnen beter communiceren dan mannen. Heb je nou weer over het huishouden? Ach, is er geen plaatje? Nee, maar helikopterview. Ja, je moet er niet zo naar over doen. Neem het nou eens een keer serieus. Als ik het goed begrijp, dan worden we binnenkort met z'n allen met landingsvaartuigen naar Terschelling verscheept bij mannen. We zijn ook al niet meer nodig voor de voortplanting. Zaadbanken liggen overvol. Iedereen kan in principe lesbisch worden, dus je hebt ons ook niet. Dus ik ben wel een beetje bezorgd. Wij zijn er dan toch nog steeds voor het vleeswaard? Of snap ik het dan niet? Of vlees het allemaal? Dat nou, is ook niet per se nodig, hoor. Nee, maar ik denk dat uiteindelijk dat nog wel ons belangrijkste nut is. Denk je? Ja, ik denk het wel. Dat moeten we anders in God. En dat willen wij ook alleen maar eigenlijk. Want een heel erg onderbelicht element in deze discussie is namelijk, wij vinden het niet erg. Nee. Als wij nou lekker ook eens 2000 jaar thuis mogen zitten met de kinderen. Heerlijk. Morgen. Ik denk zelfs dat we dat beter kunnen. Geen idee. Maakt wel niet uit. Maar lekker. Zie je voor Jan een lekker kopje koffie drinken. S'ochtends wel even met z'n tweetjes in de tuin. Doen we vandaag jouw huis of mijn huis even snel? Nou, ik denk dat we geen één huis doen. Want we hebben een schoonmaakster. Een schoonmaker. Schoonmaker. Ja, schoonmaker. Maakt mij uit. Prima, schoonmaker. Sherrytje? Sherrytje, het is al 9:30. Heerlijk. Dan kom je thuis van je lange dag werken en zeggen, waar is mijn vreten? Dan zeggen we, hallo, ik heb keihard gewerkt, ik heb hoofdpijn. Ja, is heus niet leuk hoor. Dan zeg je dat het leuk om kinderen naar school te brengen om 8:30 en om 3:15 weer op te pikken. Doe jij ook eens even wat in het huis? Zo krijgen we dan. Gezellig. Het lijkt mij top. Ik zou het zo leuk vinden. En lekker op het strand een beetje uitwaaien. Wijntje. Aan jezelf werken. Aan jezelf werken. Oh, ik weet niet, Agnes, maar... Zit je niet lekker in je vel? Zit niet lekker in mijn vel. Ik moet even mezelf... Agnes, ik denk dat ik 3 weken naar het ashram in Limburg ga mezelf werken. Heerlijk. Is een beetje aan de hand, joh. Hij ziet helemaal voor me ineens. Ik wil die vrouwelijke revolutie nu losbarst, vandaag nog. Prop die programma's vol. Meen je het echt? Ja, nee, dat is ook niet gek. Dat wordt toch niks. Nou ja. In ieder geval, Agnes, we praten straks even een beetje verder, maar dan over belangrijke zaken. Oh. Wat ho. Ja, nee, ik pak de boeken er even bij. We gaan het belangrijkste doen. Oh, je pakt de boeken erbij. Nou, we gaan dus even. Maar we praten straks met je verder, maar dan over wel echte interessante zaken. Wat vrouwen in televisieprogramma's. Nee, jongen, let maar op. Hè. Dit is een voorbode. Het is een beetje zonde van onze tijd geweest, dit gesprek, vond ik. Ja, ben ik serieus. Ja, wat is dat voor gelul, joh. Nou, maakt het uit. Ja, nee. Nou, weet je wat pas echt gelul is? Nou. Het radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Zeg maar, het echte Jannen radiospel. Ja, mijn excuus alvast, maar dit moet nou eenmaal. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? 0-101-2. En als je ze herkent, de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. Wat? Een t-shirt. Oh. 0800-112. Als je kent welke 3 nieuwsfeitjes in dit fragment zit. Ja. In een winkelcentrum in Enschede spreekt paus Benedictus voor het laatst in het openbaar het zondagsgebed uit. Ja, het zijn wellicht dit soort uitspraken waar eurocommissaris Nelly Kroes zich zo aan ergert. Dat zei ze vanochtend bij Even Jinek op zondag. Het gaat ook helemaal niet lang door, hè? Die halve show is weg aan die quote, joh. Hey, Kabouter. Ongelooflijk. De bedoeling is dat we gewoon kort en krachtig 3 nieuwsfeitjes hebben. Weet je wel. Wat is dit voor... Ja, maar hij was wel goed, zeg. Hij was wel goed, zeg. Ja, lekker belangrijk. Hij was aan elkaar geknipt door een kleuter met zo'n ribbelschaartje. Maar goed, maakt niet uit. Prutswerk. We hebben mensen hangen, Jan. Dus nou ja. Laten we een goed fragment aan hangen. Ja. René, heb je het gehoord? Absoluut, kort en krachtig. Hé, hey, dat is mooi, zeg. Geef maar de antwoorden, René, als je ze weet allemaal dan. Nou, brand in winkelcentrum in Enschede. Ja, nou en of. Ja. Heel mooi, ja. Laatste mis van Poos binnen. Ja, lekker hoor. En commentaar van commissaris Kroes op Berlusconi. Nou ja, hoppa! Een serieuze kandidaat. Die ook serieus de antwoorden goed heeft. Dit is in geen jaar gebeurd, René. Nee, René, hartstikke gefeliciteerd. Jij krijgt 2 t-shirts. Nou, en de handtekening van Agnes Hofman. En een date met Agnes Hofman. Hou dat ook het voor, ik ben single. Ben je single? Nou, dat zal wel zo blijven ook, denk ik. Maar goed, Geleden de mazzel. De t-shirts en Agnes komen naar je toe. Dankjewel. Hey, wat is dit nou? Dit is muziek. Het is uit Papa Was a Rolling Stone. Oh, wat leuk zeg. We doen nou een beetje soul, hè? Ja hoor. Otis Harris is dood. Wie? 62 jaar. De zanger van de Temptation. Die is nu zeggen, Papa Was a Rolling Stone. Die is dood, ja. Nou? 62 is al, ja. Papa Was a Rolling Stone. Vervelend voor hem. Laten we dit een plaspauze noemen. September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, only the death was well alone. Well, man. to say that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town. Nou, hartstikke leuk zeg. Wat een zeikerig saaie klote nummer. Dat kabbelt ook maar door, of niet? Nou, ik vind het echt mooi. Ja, prima. Het is ook een beetje uit jouw tijd. Jij bent ook een beetje een Rolling Stone. Hey, Jan, luister naar deze quote. Dit kabinet doet echt alles fout. Het is incompetent en er wordt ongebruikelijk weinig nagedacht. Dat is niet Agazonman die dat zegt, maar PvdA-econoom Zweder van Wijnbergen. Naar aanleiding van de dramatische cijfers van het CBS die afgelopen donderdag werden gepresenteerd. En wij bellen dus even met deze top-econoom Zweder van Wijnbergen. Goedendag meneer van Wijnbergen. Ja. Goedendag zeg. Dit kabinet doet echt alles fout. Het is incompetent en er wordt ongebruikelijk weinig nagedacht. Heeft u gezegd op BNR Radio naar aanleiding van de dramatische cijfers van het CBS. Dat was ferme taal zeg. Uw partijgenoot zit toch ook in deze coalitie? Ja, desalniettemin vond ik dit toch wel goed. Nou, het waren inderdaad hele slechte cijfers. Werkloosheid gaat hard omhoog. En als we kwam niet met zo heel veel meer dan... we gaan wat investeren in innovatie en Europa op orde brengen... dan komt het allemaal goed. En het antwoord erop is natuurlijk nee. Je mag wel wat meer doen dan dat. Ja, dus het kabinet doet te weinig, zegt u? Het kabinet weet volgens mij niet wat ze moeten doen. En waar ze iets doen, gaat het meestal de verkeerde kant op. Ja, dat is wel een beetje een probleem, hè? Dat iedereen wel een beetje het gevoel begint te krijgen... dat ze echt bij God niet weten waar ze mee bezig zijn. Nou ja, je zit met twee groepen bij elkaar in de regering... die het eigenlijk heel fundamenteel met elkaar oneens zijn. Dat merk je. Dus dan wordt een beetje uitruilen van... ik doe wat jij wil. Eén keer mag ik het doen en dan mag jij het doen. Maar er zit geen coherent beleid in. Het is niet één coherent denkende groep. Dat merk je. Nou, dat is grappig. Dat zegt, want inderdaad, dat is een oplossing die we nog niet vaak gehoord hebben. Dat het gewoon niet gaat. Als je twee tegengestelde bloedgroepen in het kabinet hebt... dat je ook nooit... Ik ben zelf SG geweest bij het Paars 1... Ja. En dat was ook VVD en PvdA, maar dat had toch een zekere basis in waarover van dingen waar ze over eens waren. Zalm en Weijers en Melkert en wat er allemaal rondliep. Die op een heleboel dingen oneens, maar grosso modo zaten ze in dezelfde richting. En dat is bij deze club duidelijk niet het geval. We hebben de indruk dat het in deze club in ieder geval erg gaat om vooral die normen, die budgetnormen halen. En vooral flink bezuinigen en vooral maar niet investeren. Maar in ieder geval zorgen dat die schatkist op orde is. En de rest dat moet vanzelf maar gaan. Nou ja, ik vind dat je die werkloosheid mogen ze wel zijn dat we gaan besteden. Want dit is toch wel echt hard uit de hand aan het lopen. Ja, 21.000 per maand hè, was er weer bijgekomen. Ja, nou, dat gaat hard. En de echte cijfers zijn nog een beetje slechter dan je denkt. Want de verlies aan banen, dat gaat nog harder. Maar mensen raken ook ontmoedigd. Dus het verlies aan banen is nog dramatischer dan de stijging van de werkloosheid. En een aantal mensen raken ontmoedigd en gaan gewoon de arbeidsmarkt uit. Waardoor het allemaal een deel je niet eens ziet. Waar heeft u dan over? Over vrouwen toevallig die weer terug naar het ARE gaan? Nou, ik weet niet welke dat zijn. Want ja, die mensen verdwijnen, dus je weet niet wie het zijn. Maar je ziet gewoon als je kijkt naar het arbeidsaanbod, dat is aan het dalen. Dat wil zeggen dat het aantal banen nog harder daalt dan de werkloosheid oploopt. Dus dat is, ja, is het niet een kant op lijkt. Meneer Van Wijnberg, is het niet zo'n typisch geval van die Spaanders die moeten vallen als er wordt gehakt? Dat we eens even eerst het flink het mes erin moeten zetten? Dat nee? Nee, dat is niet nodig. Kijk, als je kijkt naar het begin van de kredietcrisis, toen heeft dat Balken en de Vierde D ook niet vreselijk veel dingen goed. Maar dit deed ze wel goed. Toen is er heel actief arbeidsmarktbeleid ingezet. En toen is ook de oploop van de werkloosheid geweldig meegevallen. Meer dan wie dan ook verwacht had. Maar toen is er heel actief gemikt op, we moeten het goedkoop maken om mensen in dienst in aan het werk te houden. We moeten werkgevers stimuleren om mensen aan het werk te houden. We hebben van alles gedaan. Alles uit de kast gehaald. Nou weten wij niet. Alleen maar clichés. Ja, maar meneer Van Wijnbergen, dat betekent toch dat we dan weer in de loonsubsidiesfeer terechtkomen of arbeidsduurverkorting. Nou, en allemaal van die dingen waar we dan met z'n allen collectief een beetje voor moeten opdraaien. Die ook eigenlijk maskeren dat het eigenlijk niet zo lekker loopt. Of zie ik het nou weer helemaal verkeerd? Dat zie je verkeerd. Want je houdt daarmee wel mensen aan het werk. En mensen aan het werk houdt altijd beter dan mensen een beetje langs de zijlijn en laten zitten uit het raam laten kijken. Ja. En mensen aan het werk houden is gewoon, dan doen ze iets nuttigs, dan leveren ze een bijdrage aan de maatschappij. Zijn eigen waarde is beter. Dus alles wat je doet om mensen aan het werk te houden is gewoon goed. En zeker in dit soort, dit is natuurlijk een tijdelijk iets. Alle crisis gaan een keer over, de deze ook. Nou, als je dan het dieptepunt een beetje af kan vlakken door gericht op arbeidsmarkt beleid te voeren. Toen niet zo gek, arbeidsmarkt is waar de problemen liggen. Dan moet je daar je beleid op mikken. Ja, de focus is dus helemaal niet op zeg maar arbeid en op die werklozen. De focus is voornamelijk op het begrotingstekort. Want dat moest en zouden ze onder die 3.0 zitten. Maar dat is dus ook niet gelukt. Nee, maar er zijn wel tegenslagen geweest. Nou, daar moeten we volgens mij niet te veel over in paniek raken. Ze hebben vorig jaar een begroting in elkaar gezet die erop mikt. Ja. En die, als ze maar doorzetten, het uiteindelijk ook wel zal halen. Nou, ze hebben wat meevallers en tegenvallers gehad. Ja, een bankie. Een bankie hier en een rommeltje daar. Een veilingje daar. Nou, grosso modo, als ik daar zo bloem was, zou ik zeggen... jongens, ik blijf gewoon bij mijn beleid en ik zie wat eruit komt... en volgend jaar kijken we verder. Daar zou ik me nou niet te veel zorgen over maken... maar over de bal ligt nu echt een beetje bij Assen. Daarom vond ik die verzameling clichés die hij naar buiten gooide... ja, echt chockerend. Je hoort als minister van Sociale Zaken na zulk nieuws te zeggen van... nou, hier gaan we echt vol iets aan proberen te doen. Maar in plaats daarvan geeft ze alleen maar wat vage clichés. Het is een beetje een lamgeslagen indruk maakt het op u, begrijp ik. Ja, van niet weten wat hij moet doen. Zeg, ja, en, wat en, doe je dan op die baan? Nou hoor ik u eigenlijk een beetje zeggen van... nou goed, laat dan het begrotingstekort maar een beetje oplopen. Dan gaan we in ieder geval flink aan de arbeidsmarkt bewerken. Of moeten daar andere mensen aan betalen? Blijf maar. Je kunt best daar hier en daar dingen bedenken... waardoor dat toch aan betaald wordt. Dat hoeft helemaal niet zo geweldig veel te kosten. Er worden nog steeds gigantische subsidies uitgereikt... waar je wel wat van terug kan halen op dit moment. Dus ik denk hoor ik u daar sterke schouders denken? Nou... Huizenbezitters misschien? Hypotheek? Ja, dat soort sfeer? Kijk, dit kabinet heeft iets heel raars gedaan in het regeerakkoord. Ze hebben dat huurwaarde forfait, dus het deel wat je bij je inkomen moet optellen... omdat je een duur huis hebt waarvan het inkomen niet in de belastingstaatjes naar voren komt. Dan moet je ze bij optellen bij je inkomen. Dat hebben we verlaagd, terwijl... de stip op de horizon van waar willen we de lange termijn naartoe. Is dat huis gewoon naar boven 3, net als alle andere vermogensbestanddelen. Daarvoor had het omhoog gemoeten. Maar ze hebben dit verlaagd. Dus subsidie aan de eigenaar vergroot. Nou, eigenlijk is het een maatregel die natuurlijk voor dient om de pijn van het verminderen van de aftrek. Maar vindt u die zo belangrijk? Qua structuurhervorming kregen die verkeerde kant op en ik kost geld. Nou, dan scoor je op 2 punten slecht. Nou, als je dat nou zo omdraait, dan kun je daar ook die arbeidsmarktmaatregelen van betalen. Ja, nou, er zijn veel... Je hebt een bloem binnen zijn begroting en je doet iets aan de echte problemen in Nederland. Ja, er is weinig fijn nieuws in dit hele gesprekje, behalve dat u één ding zei wat mij opviel. Van als de crisis afgelopen is, u denkt dat dan nog een keer afgelopen gaat worden? Ja, het enige wat we zeker weten van crisis. We houden allemaal een keer op. Nee, maar ik hoorde toen wij... Dat klinkt bijna een beetje het enige wat we zeker weten van doodgaan. We zaten in een enkel dip en toen zeiden ze maar er komt nooit een dubbel dip. En toen zaten we in de dubbel dip en toen zeiden ze er komt nooit een triple dip. Ik zag hier allemaal een beetje te druk over maken. Kijk, wat er feit gebeurt is gewoon, er gebeurt niks, het ligt plat. En ja, dat is of het nou plus 1/10 of min 1/10 is, maken mensen geweldig druk over, maar het allebei plat. Er is van gewoon een aantal jaren gebeurt gewoon niks. En ja, soms een beetje eronder boven. Maar het gaat wel goed komen. En wat hebben we dan straks structureel bereikt, meneer Van Wijnbergen, waardoor het goed komt? Wat gebeurt er niet meer of wat gebeurt er juist wel, waardoor het goed is weer straks? Nou, dat klopt. Kijk, waarom is die banken zullen wel weer een keer op orde gaan. Daar wordt toch wel veel herstructureerd. Het gaat te langzaam, maar dat had ik liever wel harder en sneller gezien, zoals in Amerika gebeurd is. Vanuit Amerika ook sneller gegroeid wordt. Bij ons hangen de banken natuurlijk nog aan de rem, omdat we daar een beetje halszacht ingrijpen. Ja. Maar het zal er wel een keer komen. Je ziet dat banken als ING, ABN, Rabo, die beginnen langzaam wat uit te krabbelen. Nou, dan hangen die ook niet meer aan de rem bij herstel. Eerlijk gezegd, kijk wat er met lonen gebeurt. Die zijn in reële termen, zijn die echt aan het dalen. Nou ja, arbeid wordt daarmee goedkoper. Er komt in de toekomst een schaarste, omdat veel mensen met pensioen gaan. Uiteindelijk... Nederland is als structureel helemaal niet zo heel slecht aan toe. Oh. Dat komt alweer goed. Alleen, we moeten het even door deze ellende heen. Nee, maar het is goed om te horen, hoor. Want ik moet eerlijk zeggen, ik werd een beetje pessimistisch. Liever gezegd, hartstikke depressief. Want ik dacht, dat komt nooit meer goed. Want mijn huis is straks geen moer meer waard. Dan heb ik geen baan meer. Nou, uw huis wordt een stuk minder waard. Dat kan wel, want al die hypotheeksubsidies gaan eruit gehaald worden. Dan wordt het minder waard. Dat klopt wel. Die baan, dan moet je maar een beetje actief slimme dingen doen, dan komt je namelijk niet aan vanzelf. Nou, ook lekker. Ja, zit zo weer in de depressie. Nee, goed. Nou, meneer Van Wijnbergen, we moeten heel hard zoeken om iets positiefs te horen, maar het lukt ons toch. Ooit in de toekomst, Jan, komt het goed, zegt meneer Van Wijnbergen. Ik ga bruine bonen hamsteren. Meneer Van Wijnbergen, ik dank u wel, hè. Hartelijk bedankt voor de tijd. Slaap lekker. Joe, dag. Echte Janne. Oh, echte Janne. Tweede Kamerlid Meert Hilkers, die vertrok deze week naar Zweden. Deze week wel. Nou, ik weet het niet eens. Maar kom, ja, sorry. Ik zei toch deze week? Ja, maar misschien volgende week. Ik weet het nog niet eens meer. Sorry. Ik moet research. Ik weet niet precies wanneer Meert Hilkers kunnen naar Zweden gaan. Die is nu in Zweden. Oh, oké, gelukkig. Nou, lees het dan maar voor. Tweede Kamer. Jezus Christus. Er is toch bergeik dit aan het worden zo langzamerhand, man. Tjong, jongen. Tweede Kamerlid Meer Telkers, die vertrok deze week naar Zweden, waar hoerenlopers strafbaar zijn. Is dat ook een goed idee in Nederland? We vragen het aan onze hoofdgast Agnes Hofman. En u kunt Agnes ook nog zien op echtjanne.nl en radio1.nl. Het is het kijken waard. Nou, ik weet niet of je het een onderwerp vindt, maar mocht je er een mening over hebben... Nou, ik ben pro-prostitutie, absoluut. Oh, kijk. Dat kijk! Is, dat, hey. Daar hebben we wat aan. Nou, we hebben wat te pakken. Ja hoor. Nou, heerlijk. Waarom? Omdat ik denk dat deze behoefte vervuld moet worden. Welke behoefte? Seksuele behoefte, Jan. Van vieze mannen. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen zonder te betalen, Agnes. Bijvoorbeeld dat... Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik date regelmatig met mannen. Ja, en daarom zit je hier ook. En verrassend veel van deze mannen is wel eens bij een prostituee geweest. Oh ja, jong. En dit zijn succesvolle mannen, dit zijn leuke mannen. Maar dit zijn mannen die geen zin hebben in alle bullshit. Die willen gewoon lekker van Bilski gaan, wanneer het ze blieft. Alle bullshit bedoel je vrouwengezeik? Ja, vrouwengezeik, hofmakerij, het hele gedoe. Praten, wijntje, dinertje, deurtje openhouden. Oh, ziet er mooi uit, poes. Oh, zullen we voorspel doen, dat idee? Dat idee. En dan aan het einde van de avond alleen een kusje op je wang krijgen. En doei. Maar goed, dat zouden jullie toch ook kunnen veranderen? Ja, dat zouden we moeten doen. Nee, natuurlijk niet. Maar waarom zijn jullie dan zo moeilijk met het hof maken als wij gewoon van Bilski willen? Omdat we ook heel romantisch zijn. Maar ja. Ja, nou goed. Hé, hey, maar niet op de een of andere. Ik lijkt verdomme wel hier de vrouwelijke stem ineens. Maar er zitten toch erg veel mensen in de prostitutie die dat niet zo leuk vinden eigenlijk. Maar een beetje door omstandigheden gedwongen. Of door pooiers of loverboys. Of absoluut. En dat is heel kwalijk. Maar dat is fijn. Er zijn ook een heleboel meisjes in hun studietijd die een beetje bijbeunen. Echt waar? Ja, echt waar. Dan moet ik die niet zielig vinden. Ik zou toch iets hebben van, nou ja. Maar ben jij toch een oude zeur aan het worden? Nou ja, wat, ja, nee. Als iemand dat dan doet voor de kost, dan doet hij dat toch? Ja. En als er is een vraag- en aanbodsysteem. En er is één probleem, dat is vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Nou, dat is niet leuk. Dat moet je dan dus aanpakken. Ja, dat zijn dus van 75% of zo. Nou ja, goed, ik weet niet waar je dan de cijfers komt. Is een omvangrijk probleem. Ja, nee, goed, dan moet je dat omvangrijke probleem aanpakken. Maar om die hele tak dan maar zeggen van dat stoppen we dan met die hele tak. Een beetje krap in de studentjes komen te zitten dan. Nee, maar je weet zelf ook dat het dan toch gebeurt. En dan is het alleen nog illegaler. En, ja. En nu is er nog enigszins controle. Dus ik vind het... Maar wat Jan zegt is natuurlijk wel waar. Er is veel bullshit daar aan de hand. Denk je dat er gewoon veel vrouwen dat er gewoon bij doen... zonder dat ze daar voor het leven beschadigd door raken? Nee, ik denk dat het wel consequenties heeft. Ik ken iemand van vroeger die voor het vak heeft gekozen. In het leven. Ik zie het rollen. Ik zie je elke dag voorbij komen. Oude snoepert. Dat. Wat deed jij nou? Ja, ik deed die twee oude meisjes na die hier toen waren. Die was oh god, die twee uit die oude hoeren. Oh, maar wat was er met dat meisje aan de hand? Die had een bepaalde lifestyle, ging weg bij haar partner... en wilde die lifestyle volhouden, maar kon zich dat niet veroorloven. Koos voor... Het leven. Nou, komen we nog verder, denk je, dan het leven. En er is iets veranderd in haar blik. Er is iets veranderd in haar oogopslag. Ze is echt beschadigd, ja. Maar is ze beschadigd omdat ze denkt... waarom zou ik nog met een man naar bed gaan zonder te betalen? Of denkt ze van, alle mannen zijn klootzakken? Ik heb geen contact meer met haar. Maar ik denk dat zij weinig vertrouwen heeft in de liefde. Maar je hoort ook regelmatig dat vrouwen met hun klant in het huwelijk treden. Oh ja, wat is dat dan? Zou je het zelf ooit doen? Nee, ik zou het zelf nooit doen. Waarom niet? Omdat ik geloof in de liefde en in romantiek. En ik geloof niet in geld op het nachtkastje. Sorry. Meen je dat nou? Ja. Kijk je bij je man alleen maar naar de bobbel aan de voorkant? Of ook aan de bobbel aan de achterkant? Allebei. Ja, toch? Ja, ja precies. Ik zal het even uitleggen voor jou, Jan. Ik snap hem wel. Oh. Ik zat even te boeien. Nee, maar je zat zo waterig naar me te kijken. Welke man heeft nou een bobbel? We hebben toch geen staart meer? Hoe vraag ik dit aardig? Waar ligt de grens dan? Hoe vaak die komt? Of de bobbel in de achterkant vind je wel belangrijk. Maar we geld hebben die man. Die verkering. Ik vind het prettig als een man voor me kan zorgen. Daar is toch niks mis mee? Nee. Het is ook prettig als iemand voor me kan zorgen. Nee, je bent niet zo geëmancipeerd alleen. Nou, dan ben ik totaal niet. Oh, dan is het goed. Nee. Ben ik totaal niet. Nee, ik ben half Braziliaans en ik vind vrouwen zijn vrouw, mannen zijn man. Trek je nou weer de raskaart? Ja, dan zie je nog een keer. En als ik een vriendje heb, dan vind ik het heerlijk om voor hem te koken en te strijken en te verzorgen en hem op een topman te laten voelen. Ik zie het zo niet voor me. Nou, ik wel. Met jij met zijn hoofddoek op en dat nee, precies nee, koken niet met en een strijken. Hoofddoek op, natuurlijk niet. Dat de strijk over hem even strijken. Ik denk het niet, joh. Dat doe je helemaal niet. Dat doe ik echt wel. Nee, en als je dan thuis komt van een dag hard zwoegen, dan zit jij daarin. Dan zeg ik, ga lekker liggen, schatje. En dan gaat hij lekker op de bank en dan geef ik de afstandsbediening en een biertje. En dan zie ik er leuk uit, want een man die wil niet thuiskomen bij zijn huisslons. Die wil thuis ook gezellig hebben. En dan kan ik best wel koken. Een lekkere pasta in elkaar geflanst, een wijntje erbij. Kinderen de deur uit. En dan maken we het gezellig. Hé, hey, hoe kun jij nou vrijgezel zijn, joh? En dat geloof ik. Zo ben ik echt. En, zijn er getuigen van? Ja, wel een paar. Kun je iemand bellen? Maar hoe kan het dan dat je vrijgezel bent? Want dit is alles wat een man wil. Ja, denk het ook. En dan zie je er ook nog leuk uit. Dank je. Asje. En een paar knoerten van tieten. Dan denk ik, ja, dat kan toch. Hoe kan je nou alleen zijn dan? Wat gaat er dan mis? Omdat ik ook wel een klein beetje gecompliceerd ben misschien. Oh nee. Ja, en mannen houden niet van complicaties, zo heb ik gehoord. Nee, maar ik hoorde in het hele verhaal van net, ik kom thuis, dan in mijn overhemden gestreken, er zat lekker pasta met een wijntje, ik kreeg de afstandsbediening op. Jij ziet de complicaties niet. Nee. Maar je komt natuurlijk wel thuis in dat grote huis wat jij... Waar je hard voor hebt gewerkt. Geen probleem. Ja, dat is het punt niet. Geld is het probleem niet. Geld is nou object, nee. Nee. Nee hoor. Gelukkig. Maar wat zijn die complicaties dan? Dat wil ik dan wel even weten, ja. Waar gaat het mis dan? Ja. Nou, ik ben best wel een tijdje alleen. Oh, ja. Ik heb een lastige relatie gehad met de vader van mijn zoon. Ja. Ik heb een zoon van bijna 14. En daardoor ben ik een aantal jaar alleen geweest. Ja. En wanneer je een tijd alleen blijft, dan is het heel moeilijk om je daarna weer aan iemand te kunnen binden. Bindingsangst. Dat is het een beetje. En dan kom je nog eens wat via internet wat rare kerels tegen. En dan denk je dat de norm is, terwijl dat helemaal niet zo is. En dan is het heel moeilijk om goed en kwaad te onderscheiden. Is dat niet de norm dan? Wat net over prostitutie. Blijkbaar gaat iedereen naar hoeren. Dat is ook hartstikke normaal en vinden we allemaal prima. En dat vinden we ook heel gewoon. Hè? Want die mannen willen complicaties dus niet. Ze gaan lekker neuken met een hoer. Is dat misschien niet gewoon de norm dan? Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet, maar het zou toch kunnen? Nee. Er is ook op internet heel veel casual seks. En wat ik heel vervelend vind, is dat je als vrouw, als romantische vrouw, dan investeert. Dat je denkt dat je een leuke avond met iemand gaat hebben. En ze gaan maar voor één ding. Jullie gaan maar voor één ding. En dat is gewoon niet zo gezellig. Nee, wij? Voer ik net. En nou zeg je weer van nee, ik zeg net, zijn er dan romantische mannen? Ja, zeker zeg je. Hey, vervolgens stel je een heel verhaal. Ik ga echt totaal voor inhoud, Agnes. Oh ja, dat is... Nee, maar echt, dat ben ik echt serieus. Ja, er zit nog een beetje oud zeren tussen ons natuurlijk over die kerst. Agnes vindt mij een oude viezerik. Ja, je bent een hele oude viezerik. Ik snap echt niet waarom. Het was kerstochtend. En ik zat alleen thuis. En ze zat alleen thuis. Op de bank. Op de bank. Met een hondje met darmklachten. Gadverdamme. En toen kwam dat de tweet binnen. Dat had echt niet gehoeven. Dat hondje met darmklachten, dat was niet nodig geweest. Dat was gewoon, en kan Jan niks doen, hè? En toen kwam de tweet binnen van Jan. En wat zei de tweet van Jan? Lieve Agnes. Zal ik jou een witte kerst bezorgen? En dat viel niet goed. Dat viel niet goed. Maar wat bedoel je daar precies mee, Jan? Nou kijk, ik ben ook een romanticus. En ik zie kerst als een familiefeest. Dus jij was met 6 spuitbussen met kunstsneeuw, was jij gewoon naar Agnes gegaan? Ik had, moet ik eerlijk zeggen, 48 uur kreppapier zitten knippen. In hele kleine... Vouw origami rommeltjes. Ik wilde Agnes deur... tuin of balkon of whatever, helemaal vol gooien met sneeuw. Ik had een kerstboom meegenomen. Ik had het, godverdomme, nog een paar rendieren gehuurd. En de wijf is hartstikke kwaad, joh. Wat dacht jij dat Jan bedoelde? Ja, ik dacht dat het toch een soort van onzedige opmerking was. Maar misschien is dat mijn dirty mind. Ja, die dan ik snap niet aan wat witte kerst in godsnaam voor onzedig zou kunnen zijn. Ik begrijp er echt helemaal geen moe van, hoor. Nee, maar goed, in ieder geval, dat is uit de lucht. Nu weet je dat ik ook gewoon voor romantiek ben. Maar, Jij zei inderdaad, wij mannen, zei Agnes net. En wat deden wij? We waren allemaal viezerikken, toch? Ja, op het internet zijn het allemaal viezerikken, blijkbaar. Nee, het zijn niet allemaal viezerikken op internet. Oké, als jij een ratio zou moeten geven van de 10 dates... Je hebt natuurlijk honderden gehad, natuurlijk, als deskundige zijnde. En, voor de santé namens nieuwe jongens meisjes... Is Agnes op zoek naar de ideale partner. Dus dat wordt elke maand wordt er als een dolle gedate door Agnes. Nou. En dus al die honderden mensen, hoeveel zou je zeggen, waren er oude viezerikken niet zoals Jan dus? En hoeveel waren het er leuke mannen wel zoals Jan dus? Ik denk 25% leuke mannen. En de rest waren allemaal mannen op zoek naar seks? Nee, het waren mannen op zoek naar seks. Mannen op zoek naar bevestiging. Oh. Mannen uit echt een rotrelatie die zichzelf willen ontdekken. Die willen kijken wat hun marktwaarde is. Heel veel getrouwde mannen op internet. Dat is gewoon één pool van verderf eigenlijk. Het tuig. Ja. Maar even wachten, één pool van verderf. Maar mannen die zijn op zoek naar seks zijn, dat is toch niet verderf? Dat is toch een vrij natuurlijke situatie? Klopt, maar dan moeten mannen er wel eerlijk over zijn. En je hebt natuurlijk wel gespecialiseerde sites. Vraag en aanbod. Ik ben Harry, ik heb zin. Ik ben Mien, ik heb ook zin. Dan heb je een match. Ja. Maar ga niet een heel profiel invullen van ik wil met je strandwandelingen maken en warme chocolademelk en je voeten masseren. Als dat niet je intentie is. Hey, maar weet je, eigenlijk, volgens mij is dat ook niemands intentie, hoor. We zijn eventueel, zo zit het in elkaar, bereid om je voeten te masseren en op een strand te wandelen en chocomel een beetje te drinken. Nou, ik heb over warme chocomel ga ik het niet met je hebben, maar ik denk wel over lauwe mannenpap. Nee, dat zou ik dus niet doen, hoor. Ik ben een man van die rode wijn en strandwandelingen, hartstikke leuk. Nee, maar dat zien wij als een investering. Hand in hand. Dat willen we dan best lekker doen. Met zo'n praktische maar als het niet jas hoeft. Nee, ja. Maar ik is een beetje, als het niet hoeft. Als wat niet hoeft. Dat je eerst gaat wandelen en dat nee, je nee. mag naar een mannenpap. Nee, dat is ik wel kan een aanbellen en spugen, maar zo in. Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik kan dat hele geklets, joh. Dat zou maar worst wezen, joh. Maakt maar uit hoe je heet. Ja. Dus het ding is eigenlijk een beetje. Je moet weten dat al die mannen die zeggen ik ben je soulmate, dat is niet waar. Dat liegen ze. Dat zeggen ze alleen maar. Liegen ze allemaal? Allemaal. Behalve wij. En wij zijn toevallig hele gevoelige types. De meeste mannen denken bij zichzelf, dat vindt dat meisje leuk om te horen. En dan gaan ze ook een beetje op oefenen. En zeggen, oh, je bent tweeling, hè? En dan gaan ze een heel lul verhaal ophangen. Dat doet Jan, hè? Ik doe dit niet. Nee, jij, maar hoe doe jij het dan? Deur nee, open, ik ben heel vrij duidelijk. Ik zeg gewoon tegen meisjes, zeg, zal ik je witte kerst bezorgen? En als ze zeggen van nou, liever niet. Nou, dat dan niet, joh. Er zijn heel veel vrouwen die willen wel vellen, witte kerst. Ja, ja. Plul lekker op, joh. Gaan we lekker je schoenen poetsen. Eruit. Ja, joh, maak mij nou uit, joh. Ja. En ik bedoel, 15 miljoen mensen, toch? Is dat nou niet erg? Wat? Wat? Nee, dat is toch erg? Nee, maar willen vrouwen liever... jij bent nu op zoek naar een date. Je bent oud genoeg. Je weet, je bent door... Dat het te koop is. Je hebt het leven, heb je meegemaakt. Niet het leven, maar het leven. Nee, maar het leven. Voor de leven. En Jan is zeg maar die knuffelige vent. Die zegt van, joh, ik lees ook horoscopen. En, gewoon een half jaar geduld. Dat doen verrassend veel mannen. Die beginnen inderdaad over je horoscopen. En kom maar even lekker tegen hem aan liggen. Want ik begrijp ook wel dat het best wel moeilijk is allemaal. En boel. En ik ben, joh... En god, is dat je kotsende hond? En oh god, wat een leuk hondje. Zal ik hem even aaien? En ik ben meer van, zou ik gewoon eventjes wat anders aaien? En we kunnen best naar het eten gaan, maar joh... Weet je dat dat soms heel prettig is? Wat? Als drukbezette single vrouw wil je soms juist een man als jij... Ja, dat denk ik ook. Die dan gewoon to the point zegt... Ja. Schatje, ik ga je helemaal gek maken. Ja. Weet je wanneer? Superleuk. Ja, nou, ik denk... ik moet nog een uurtje. Ja, joh, zo is het toch. Handjes tegen de muur, ogen dicht, joh. Maakt het nou uit? Ja, dat geleuter over je horoscoop, joh. Ik weet niet eens wat ik ben. Wat maakt het nou ook uit? Doe jij een horoscoop die onzin? Nee, toch? Nee, maar mannen beginnen er altijd over. Vandaar dat ik weet dat ik leeuw ben. Maar, wat je dus zegt is dat het voor een drukke carrièrevrouw zoals jij... Ja. Dat je liever zeg maar, de ongelikte directe beer hebt dan zeg maar, de knuffelbeer. Ja, maar dan soms, het is niet of het een of het ander. Ja, soms ben ik in een romantische bui. Vanaf september, zal ik dan weer hebben, weet je wel. Vanaf september tot december... Dan komt mijn kerstdepressie en dan ben ik op zoek naar een vaste relatie. En september tot december. Dat is net geweest. Daar zijn we net uit en nu ben ik weer happy. En de feestdagen zijn voorbij. Valentijnsdag is voorbij. En nu denk ik, nou, ik zeg geen nee tegen gezellige casual seks als het op mijn pad komt. Maar dat wil niet zeggen dat ik iedere week van donderdag tot en met zondag volgepland sta. Dat natuurlijk ook niet. Nee, want je moet het er wel een beetje netjes houden. Ja, ik moet ook werken af en toe, ja. Ja, nee, daarom krijg je helemaal... Hey, maar ik wil er nog meer over weten. Want ik zou niet eens weten hoe je dat aan moet pakken. Zeg je dan gewoon van, zeg by the way, het is januari, neuken. Nee, maar als vrouw hoef je daar geen moeite voor te doen. Nee, maar als Twitter man... Twitter is ook vreselijk. Weet je hoeveel mannen via Twitter komen? Via Twitter komen? Dat klinkt heel goor, echt trouwens. Bedoel je, op zoek naar contact? Ja, absoluut, ja. Echt waar? Ja. Vreselijk, nou, dat zou ik dan nooit doen! Nee, dat doe je toch niet? Volgens mij ook makkelijk. Weet je wat is, we gaan er zo... Maar ik denk dat die vrouwen ook allemaal met elkaar praten, Jan. Dat is mijn grote zorg. Dat je dus met eentje begint dan... Jullie worden allemaal geanalyseerd via DM. Echt waar? Mm-hmm. En wat zeggen ze dan? Ja, voor mij weten we dan wel. Ja, Jan? Ja, het is een, weet ik veel, een oude man. Nee, Jan is wel een schatje. Ja. Oh, god. Ja, je bent die broer met wie ze willen praten, Jan. Ja. Oh, god. Arme vent, joh. Ja, dat is maar beter maar ook. Maar je hebt je uiterlijk ook niet echt mee. Hè? Nee, weet ik toch. En mijn leeftijd niet. En ik heb een bril. En eigenlijk zie je het ook allemaal en niet op. Een buik. En ik zou het ook echt nooit durven maar vragen. Ook een enorme vlees. Toch? Ja, je bent echt een... Toch? Ik ben eigenlijk waanzinnig goed. Nou, ik heb het laten zien. Hij is een hele sociale, warme meneer, heb ik gehoord. Dat weet ik niet. Nee, ik ben heel dominant. Echt waar? In bed wel, ja. Ja, echt waar? Mijn regels of geen regels. Jeetje, ja. Spannend. Ik krijg er helemaal een beetje dat in. Goed, hè? Dat kan ik ook niet, hoor. Nou ja, goed, in ieder geval, het is 1 uur. We gaan eventjes naar het nieuws. We komen straks terug met echte Jan en met niemand minder dan Agnes Hofmans. Tot straks en tot zootjes. 1 uur alweer. Gaat hard, tjoh, hè? Zo, stel, in zijn studio. Helemaal klam aan het worden. 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. President Raúl Castro is gekozen voor een tweede termijn van 5 jaar. Het Cubaanse volkscongres stemde in met de voordracht van de 81-jarige Castro. Raúl Castro is de broer van de Cubaanse revolutionair Fidel Castro. Die verscheen vandaag voor het eerst in jaren weer in het Cubaanse parlement. Het was pas de tweede keer sinds 2006 toen hij ziek werd. Raúl Castro heeft al gezegd dat hij niet van plan is de 5 jaar vol te maken. Hij vindt het tijd voor een nieuwe generatie. Reizende ster Miguel Díaz-Canel wordt de nieuwe vicepresident. De 52-jarige Díaz-Canel is nu de eerste in lijn om Castro op te volgen. En stevens de hoogst geplaatste Cubaan die niet direct betrokken is geweest bij de Cubaanse revolutie in 1959. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Italië blijft vergeleken met 5 jaar geleden achter. Om 10 uur vanavond, nadat de stembureaus waren gesloten, had 55% van de Italiaanse kiesgerechtigden gestemd, melden Italiaanse media. En in 2008 lag dat percentage op 62. Een van de verklaringen die worden gegeven is het slechte weer in het noorden van het land. Vooral bij Milaan heeft het vrijwel de hele dag gesneeuwd. Komende dag gaan de stembureaus opnieuw open en de strijd lijkt vooral te gaan tussen het linkse blok van Bersani en de rechtse coalitie van Berlusconi. Een outsider is de populistische komiek Beppe Grillo. In Tilburg zijn deze zondag opnieuw tientallen winkels open geweest. Controleurs stelden 225 overtredingen. De winkeliers hebben een waarschuwing gekregen. De rechter had eerder geoordeeld dat de winkels niet op zondag open mogen, omdat Tilburg niet toeristisch genoeg is. Als de winkels komende zondag weer open gaan, dan kunnen ze een dwangsom verwachten. Het weer. Vannacht valt vooral in het zuidoosten sneeuw. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. En overdag bewolkt, af en toe natte sneeuw. En het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan en de Radio Show Verpoont. Ik ben Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en ik ben een beetje depressief. Maar beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: blijf met je rotpoten van onze rothoerenlopers af. Maar nu eerst maar doorpraten met Agnes Hofman dan, Jan. De relatieskundige hier vanavond. Ze heeft dus al veel verklapt. En onder andere en onder meer dus dat jongens zoals ik schatje worden genoemd in de DM-circuits. En dus eigenlijk net zoveel kans hebben op een potje ruwe seks als, weet ik veel, jij. Nou, juist niet. Oh, sorry. Ja, nee. Hoe ga je nou echt mij... Nee, mij omdat ik ben depressief. Nee, sorry. Maar omdat, Agnes tegen jou zegt kut. Dat je gewoon, ja... Ik doe alles ook aan. Een zwakzinnig knuffeldier bent. Ja. Dan ga je nu op mij... Nee, niet zwakzinnig. Jan is echt iemand met wie we gewoon heel fijn kunnen praten. Ja. Dat is toch heel waardevol? Gewoon vriendschap. Vriendschap, vreselijk. Nou ja, goed, in ieder geval, we gaan het hebben voor relaties. Schijnbaar. Nou, daar ben ik dus heel goed in, relaties. Lekker veel praten. Ja, een luisterend oor, dank je wel. Ja, maar het is toch vreselijk. Wat voor man wil een vrouw? Goeie vraag. Want daar ben jij op zoek naar. Dan willen wij nu eens weten. Want we zitten al zo. We zitten een uur te zwetsen. Maar we gaan nou eens eventjes... To the point. We gaan nou eens de point in. Nou willen we het van dikke weten ook. Nou, wat voor man willen jullie? Een echte man. Hey. Ja, ik ga weer liggen al met mijn pootjes in de lucht. Een echte man? Wat is een echte man? Een echte man is zich bewust van zijn eigen kracht. Maar niet te beroerd om ook zijn fouten toe te geven. Oh. Dat is ontzettend sexy. Zoveel mannen vertonen haantjesgedrag. Zo lastig is dat. Jan, geef eens een fout toe, even. Ik ben grof gebekt. Nou, hier zo. En dat is niet altijd nodig. En ik kan... Ja, dat was het wel, hè? Goed, ja. Zo is het goed, ja. Maar dat is heel fijn, dat je in relaties ook praat en je fouten durft toe te geven. Ja. Aan een vrouw dat je ruzie durft te maken. Ik ben gek op ruzie maken. Ja, echt. Ja, dat is waar. Weet je hoe ik dat noem? De kussens opkloppen. Jij is dan gek? Is nee hoor, dus, jongen, ik dacht je door ging praten. Nee, maar ik ken de mensen... Maar luister. Vrienden van ons. Als we luisteren, leuk dat je luistert. Die hadden 10 jaar een relatie. Nooit toen ruzie. Zei hij dus op een gegeven moment tegen haar, ik stop ermee. Ze zei, ja waarom? Waarom? We hebben nog nooit ruzie gehad in 10 jaar. Nee. Ja, hè, dat je dan bij dat konijn weggaat. Je moet toch ook af en toe zeggen, sodemieter nou te kroppen met die grijze joggingbroek, man. Neem een verdikker nou eens in je mond. Ja, dat is wel het geheim van een goed huwelijk natuurlijk. Nee, is dat zo? Maar je moet toch dat dingen durven te zeggen tegen elkaar? Absoluut. Nou, ik heb het er niet zo op. En hoor. Daar loopt het bij mij heel graag spaak. Wat? Loopt spaak? Dat ik te open ben. Ik zeg precies wat ik wil in een relatie. En dat vinden mannen soms... Noem eens dat nou eens een voorbeeld. Het is allemaal van dat zweverige geloof. Ja, het is wel zweverige geloof. Die man die zit daar en jij zegt... Je denkt, het zit me nu dwars. Ik ga het nu zeggen. En dan zeg je... Je likt een beetje lullig. Je likt een beetje lullig? Ja. Wordt er lullig gelikt? Enorm. Wat is het probleem? Wat is een lullig likken? Ik heb het gevoel dat heel veel Nederlandse mannen... Ja, dat is de derde keer. Jezus, de raskaart. Nederlandse mannen kunnen niet beffen. Wat krijgen we nou zich? Wat is dit voor een uitzending? Niet alleen niet beffen. Wat kunnen ze noemen? Nou, we beginnen met de beffen. Lullig likken. Punt voor punt. Nee, we beginnen met lullig likken. Ja. Zeg maar even. Wat is er lullig aan het likken? Nederlandse mannen hebben ooit een keer in een televisieprogramma gehoord dat je het alfabet moet likken. Wat? Het alfabet moet likken. En dan denken ze van, hé, dat werkte bij Marie-Sophietje. Dus dan werkt het ook bij die en bij die en bij die en bij die en bij Agnes. Nou nee, iedere vrouw is anders. Iedere vrouw wil... Jij wil de salsa. Ik wil salsa en de salsa. De salsa moet gelikt worden, dat denk ik. Ik snap het even nog niet, hè. Ik wil nog heel veel... Weet jij wat iedere vrouw wil? Nee joh, daar kom ik vanzelf wel achter. Maar, het is anders. Maar wacht eventjes. Weet ik toevallig. Mag ik terug naar het alfabet? Hoe bedoel je? Wat is het alfabet likken? Ken je dat? Dat denk ik. Wat is dit? Is het paarden die voorbij komen? Paardenvlees. Oh god, Kabouter, hou er even mee op. We zitten niet op 3FM, joh. Vaar, is porno geslomberd. En get verdikken. Nee, maar luister eventjes. De ABC, dat is dus wat jij deed. Wat is de ABC? Wat leg het nou uit? Exact, oh, dat wat Jan doet. Ja. Ja, dat is niet goed, hoor. Hoe doen ze, moeten ze het wel doen? Hoe doen ze het bij jou? Nee, maar Jan, je zit er gewoon door een heel belangrijk onderwerp te schreeuwen. Ik zou het heel graag willen delen ook. Ja. Als een... wat iedere vrouw wil... Ja. Is dat, in godsnaam, haal die spanning er eens af zich. Dat een man zijn eigen behoeftes even parkeert... voor een vrouw gaat zitten en zegt... schatje, nu is het tijd voor jou. En dat hij op ontdekkingstocht uitgaat... en uitprobeert en proeft en voelt... en een vrouw echt werkelijk helemaal gek. Dat is wat een vrouw wil. Oh, gewoon dus. Dat is wat ik gewoon altijd doe. Ik dacht, daar komt er wat. Maar er komt wat, jongen. Jij bent een superminnaar, zei je net. Ja, dat klopt. Ja, nee. Ja, maar dit weet ik zelfs. Nee, maar ik kan er natuurlijk heel een beetje onzeker over doen. Van nou ja, ik heb wel eens goede berichten gekregen. Nee, maar ik ben echt, ik zit op... Wat maakt van jou dan die superminnaar? 100% climaxmaster noemen ze mij. Hè. Ik heb ook zo'n jasje. Als ik dan bij de meisjes langs ga, dan is dat 100% climaxmaster. Nee, ik krijg ze allemaal tegen het plafond. Knap. Ja, nou ja, goed. Het is, gaaf, wat kan je er aan doen? Het is weet je, talent. Sommige mensen die kunnen heel hard fietsen en anderen kan dit. Heerlijk. Maar op ontdekkingstocht. Nee. Ik vind het allemaal vaag. Je bent wel echt een vrouw, zeg. Wat een vage boel. Maar nee, communiceer nou eens duidelijk. Omdat iedere vrouw anders is. Oké, zal ik voorbeelden geven? Ja, graag. Er zijn verrassend veel mannen die moeite hebben met speeltjes in bed. Met speeltjes in bed? Mannen maken niks klaar. Vrouw denkt, oké, geen nood. Trek nachtkastje open. Arsenaal speeltjes. En dan zegt de man, oh nee, ik vind Tarzan wel een beetje intimiderend. Oh ja, joh. Wat is dat? Ja, maar jij had wel echt de sukkels van het internet. Ja. Absoluut. Nee, maar dat snap ik ook wel. Kijk, dat is niet erg op het moment dat jij zelf weet dat je de koning bent, Jan. Hè? Dan is het niet erg om de kombrommende ding. Maar als jij inderdaad al 3 kwartier ligt te prutsen... en er is nog geen spoor van opwinding. Het is 1 grote dorre Gobi-woestijn. En dan komt die Tarzan tevoorschijn. En die gaat het even overnemen. Dat je dan als klojo dan wel denkt van, oh, dat is niet goed. Nou, als het na 1 kwartier nog een dorre Gobi-woestijn is... dan zit ome Joop al in het café, hoor. Ja, pleur lekker op dan. man. Nee, maar even zitten. Ja. Speeltjes, ja, dat is toch helemaal niet intimiderend, joh. Wat maakt dat nou uit, joh? Maar dat zijn, ik denk dat klein geschapen mannen dat dan eng vinden. Nou, of klungels, hè? Ja, of klungels. Die denken, oh, ik krijg niet van elkaar. Nou, ja, dan krijg je dat gelul dat je zo'n zielig gedoetje op de kruk moet zitten wachten tot het allemaal gebeurd is. Dat is ook niet leuk, hoor. Maar mannen snappen niet dat je het allemaal kunt combineren. En dat je... Oh! Nee, maar echt, Agnes, je bent een hartstikke leuke vrouw. Ja. Maar je hebt waarschijnlijk een waanzinnig slechte smaak voor mannen. Het is echt, want wat zijn dit voor mannen die dit allemaal niet durven en niet kunnen? Het zijn en toch het, hele aantrekkelijke, succesvolle... Succesvolle, een alfabetbeffer. Nou, ik heb echt nog nooit in mijn leven zoveel onzin gehoord. Als je nou ook echt binnenkomt, als ik van, ik ga jou verrassen, ik ga het alfabetbeffer. Ja, daar aan in van af was. Ja, de B is van Bob. V is van Kunilingus. D is van, nee, soort. Hoe dan ook. Maar dat is dus een beetje jammer. Nou ja, het is helemaal niet jammer. Het blijkt alleen maar dat het helemaal goed zit hier. Maar, voor jullie dan een bevestiging, ja, inderdaad. Dat jullie, het wel, van, ja, dat jullie wel presteren. Dus een beetje ABC dus. Nee, maar ik vind het ook. Het is toch ook vrij simpel dat je eerst zich gaat focussen op een vrouw. Mannen die dat niet doen, zijn toch ook niet aardig? Nee, maar dat is toch wat je doet, omdat je weet dat als man, dat als het echt. Hè, dat een zo'n lekker wijf en je hebt er zoveel behoefte aan. Dat als je dat dus niet doet, dat het mogelijk iets te snel klaar is allemaal, het hele verhaal. Dus dat moet je dan toch gewoon even uitstellen. Los van, je wilt toch bekend staan aan die gasten. Ik begrijp niet wat jij nu zegt, dit is nieuw voor mij. Het gros van de mannen die ik ken en die mijn vriendinnen ook kennen. Want zelf heb ik natuurlijk amper, hè, een paar mannen gehad. Maar tuurlijk, drie, vier. Ja. Tuurlijk, ja. Tops. Ja, maar ik heb dit allemaal van mijn vriendinnen, ja, natuurlijk. Ja. Wij ook. Het niveau is gewoon belabberd. En ik zou willen dat mannen... Maar kan je dat dan niet eens een gozer... Er komt zo'n chloris. Je hebt al drie dates gehad. Hè? Het is niet zo'n gozer die je van de kroeg hebt meegenomen. Wel, nee, jullie hebben al gegeten. Jullie hebben over gedichten van Keats gepraat. Ja. Hartstikke leuk, alles voor de bakker. En ja hoor, er is het moment aangeboden. Hupsakee, je staat hier in zwart kant van negligeetje. En hoppakee, hij zit met zijn tambourine wijd omhoog. En dan zeg je, wow. Stuart, wacht. Ik ga je uitleggen hoe het werkt. Stuart? Ik veel. Eerst wat met binnenschoot. Het kan ook Jan zijn. Rod? Of Jan. Rod Stuart? Maar je kan er ook tegen zo'n gozer zeggen. Moet je horen, pik. Het is heel simpel. Als jij mij nou helemaal... In the heat of the night. Looking pretty dangerous. Jij hebt een hele rare muziekcollectie, Jan. Passion. Uit Rod Stuart. You. Maar wat wij zeggen. Nee, ik wou zeggen, als je nou zo'n gast dan even instructie geeft. Zeg, poes, moet je luisteren, niet zenuwachtig zijn. Alles komt goed. Maar dat vinden mannen ook weer vervelend. Wel, nee. Instructies, daar houden ze niet van. Hoezo? Is toch geweldig? Nee. Sta je daar en nou, zeg ik weet maar al wat ik doe, zeggen ze dan. Dan zeg je nee. Meen je dat nou? Ja. Zeggen ze dat, ik weet wel wat ik doe. Ja. En dan zeg ik, nou... In wat voor gebied deed jij? Ik woon in Tiel, dus daar ga je al. Oh, meid, ja, zeg dat dan. Dan hadden we dit hele gesprek niet hoeven te voeren, zeg. Ja. Je zit dus daar, je zit in een uithoek van het land, joh. Ik heb polderseks, I know. Ja, dat van die is, mannen ja, daar die dan iets hebben van... Oh, ik moet gewoon een keer neuken. Ja, neuken. Trekker komt voor de deur. Neuken. Ik denk dat ze terwijl ze op je liggen nog een zwaar checkie in je nek aan het draaien zijn. Noor, Agnes, Noor, even wachten hoor. Ik moet even aansteken, ja. Noor, ga wel lekker hoor. Oh, daar komt hij. Nou, heerlijk was dat. Zo, dat was even lekker. Vond jij het ook fijn? Ik heb nog nooit zo lekker 2 minuten liggen rampetampen. Enig. Heerlijk, kook je nou nog wat voor me? Ja, ga eens koken, joh. Ja, kansloos, ik weet het. Vinden ze niet heel exotisch in Tiel? Ja, heel. En krijg je daarom niet heel veel van die boeren achter je aan? Ja, maar stiekem, want ze vinden het wel een beetje eng. Wat vinden ze eng aan je? Ik ben anders. Oh ja. Ik ben anders. Als ik naar een ouderavond ga bij mijn zoon op school... daar zit iedereen inderdaad met praktisch kort haar en Mephisto-sandalen. Ja, dat heb je niet. En zo ben ik niet. Dus iedereen denkt... Eventjes, mag ik even een out-of-the-boxje doen, Jan? Kom maar los, jongen. Gooi het er maar in. Doe het maar lekker. Ga je gang maar. Komt-ie. Waarom woon je in hemelsnaam in Tiel? Ja, dat was een foutje. Ja, je hebt wel veel foutjes begaan zo langzamerhand, zeg hé. Hey. Voor een deskundige wel. Kan je niet gewoon dan verhuizen? Ja, maar aldoende leert men. Nou, dat heb ik in de gaten. Hé, hey, acne. Er staan nog steeds aan die 75% hoerenlopers die niks van kunnen in je slaapkamer. Vrouw Hofman. Nee, lekker. die weer ik. Nou. Vrouw Hofman. Ja? Waarom verhuis je niet? Ben ik mee bezig. Hoe lang al? Oh, ja, nee, ik zal je wat vertellen. Want ga Amsterdam echt onveilig maken op zeer korte termijn. Ja, meid, zeker. Maar weet je, ik ben nu achter... Hè, want ze zei van, ja, nee, ik zie er leuk uit en ik ben een gezellige meid... en ik ga voor je zorgen als je thuis komt en lekker eitje koken en dat boel. Maar die complexiteit, dat is het probleem. Jij kan geen knopen doorhakken. Dat is waar. Ja, ik heb jou door. Ik lees jou als een boek. En ik zou je vertellen, het is een bijzonder aardig romannetje. Ik zou nu graag... Onvoorstelbaar jammer, de tekst was dit. Ik zou graag jouw bladzijde omslaan. Zal ik jou een witte paas bezorgen? Zal ik eens eventjes jouw kleine boekje lezen? Of daar nog een heel alfabetje in te vinden is. Het alfabet achter tevoren, beffen. Nee hoor, Agnes, maar... Nee. Maar ik sta open voor leuke kennismaking. En op het moment dat er een luisteraar is die denkt van... Goh, dan ga ik een keer iets mee drinken, dan vind ik dat heel gezellig. Bel 0800-1121 als je een keer met Agnes Hofman op stap wil. Je weet wat ze kan en wat ze wil. Dus het is vrij simpel. Niet het alfabet. Vat het nog even samen. Niet het alfabet, beffen. Een flinke bobbel in je achterbroek hebben. En wat is het ook weer? Verder nog, was het wel, ja, je moet op de bank willen liggen met een biertje. Ja. En kunnen rummie cuppen. Kunnen rummie cuppen. Dat vind ik. Ik ga dus echt nooit met een vrouw met wie ik moet rummie cuppen. Ik heb een keer een vrouw gehad met wie ik elke week moest rummie cuppen. Dikke, ik begin er niet meer aan. Nou, ik vind rummie cuppen wel leuk, maar elke week vind ik een beetje overdreven. Nee, joh, rummie cuppen. Moet dat elke week, joh? Nee, niet elke week. Af en toe gezellig. Maar je houdt van ook van dat soort gezellige momenten. Dank de meneer, die heet Andrea. Moeten we die even bijhalen? Ja. Dag Andrea. Dag Andrea. Ja, goedenavond. Hallo. Wil je een bot doen op Agnes? Absoluut. Vertel eens even, wat heb je in huis voor Agnes? Wat heb ik wat? In huis voor Agnes. Wacht even. Wat heb ik in huis voor Agnes? Even kijken. Ik ben eerlijk. Eerlijk. Probeer ik in ieder geval. Ja, dat was eerlijk, ja. Dus je bent gewoon een redelijk eerlijke leugenaar. Ja, Andrea? Ja. En ik heb... wacht even, wat heb ik? Ik heb een vaste baan. Oh, dat vaste is prettig. Baan. Zo. Wat doe je? Ja, goede vraag. Wat doe je? Wat ik doe, ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, dat dacht ik al te horen. Ja. En dat geld dat ik verdien, dan lukt het me niet om het in mijn eentje op te maken. Oh. En ik zoek juist iemand zoals Agnes die mij daar in zou willen helpen. Nou, dat is geen probleem, schatje. Ja, nou, dan geloof ik het ook. Zo kom je het ook. Geen probleem, schatje. Wat is dit? Je hoeft alleen nog maar op het raam te kloppen, zeg. Hoe krijgen we nou, zeg? Ja, daar hangt de brand die drie rode lampjes in. Ja, maar dat is dus dat is dat we online zijn. Andrea, ik bedoel, ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Ik zou het bekijken, maar... Rij door. Ik zoek wel iemand anders. Parkeren maar in de vangrail, Andrea. We gaan naar Tim. Dag, Tim. Dag, Tim. Is Agnes wat voor je? Nou, dat is dus een rukker die niet durft. Het was Sikko, was dit. Hey, Sikkootje. Ja, dat ben ik. Hey, wat wordt het wat, denk je? Als bereid is een keertje mee uit te gaan, graag. Wat is voor jou een leuke eerste date? Gewoon een beetje hoe zal ik zeggen? Lekker een... Ja, dit is net Jan Heemskerk na twee glazen wijn. Ja, God zeg. Nee, vertel het maar. Wat is voor jou een ideale date? Wat zou je met mij willen doen? Wat ik wil doen, gewoon even een keertje een terrasje pikken in Leiden. Een terrasje pikken in Leiden? Als een terrasje pikken in Leiden, dan gaan we even praten. Maar dan is het een beetje koud voor nu. Ja, dan pakken we een cafeetje. Cafeetje. Maar je houdt wel van een borreltje? Jawel. Goh. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben administratief medewerker en ik ben productiemedewerker. Oh. Ja, dat is serieus. Nou, je hebt een groot gelijk ook, kerel. Ik zou het gewoon proberen. We gaan verder met Tim. Tim, ben je terug? Tim! Yo. Dan niet. Ja, nee, dan niet. Dat klopt. Jongen, zeg. Een dronken administratief medewerker. Wat denk je zelf? Agnes, die komt de Tiel, maar die is niet gek. Tim, vertel eens, jongen, wat heb je in huis voor Agnes? Ik heb twee schapen voor de over. Allebei de tieten eentje. Nou, ik denk dat je wel een kans maakt. Even twee schapen? Ja. Voor allebei de ik heb ook wel, ik ben ook wel groot geschapen, dus dat heb ik ook wel voor de... Oh, dat is grappig. Dus twee en schapen niveau, en groot geschapen. Ja. Nou, Tim... Ja, okay. Die grap had hij zelf niet eens, hoor. Maar goed, het maakt niet uit. Dankjewel, Tim. Ja, dankjewel, Tim. Ze denken er nog even na. Ja, als het over centimeters gaat, dan zitten ze in deze studio ook wel goed, toch? Ja, ik wil dat zeggen. Dat is hier zat. Nou, in ieder geval, Agnes, mag ik jou hartelijk bedanken dat je bij ons was? Ja. Ik vond het heel leuk om een keer echt contact met je te hebben. Zeg maar, met je te praten. Ik heb er ook veel van geleerd. Met name dingen die ik liever niet had willen horen. Ja, dat is dan aan jou. Maar het gaat goed. Ja, jij bent goed, hè? Jij zit goed, hè? Hey, en nog even over die witte kerst, joh. Dat was echt niet zo bedoeld. Nee, maar dat je dat niet denkt dat ik een ordinaire man ben. Dat is echt niet zo. Nee, maar het is me nu echt wel duidelijk geworden dat jij alleen maar voor de inhoud gaat. Ja, dat klopt. En dat je een superminnaar bent. Ja, ook dat, ja. Ja, ik kan best is eigenlijk het belangrijkste wat doorgekomen. Ja. Toch? Ja. Heel goed. Nou, Agnes, wat super bedankt. We gaan verder met belangrijke andere over dingen. Over ballen gesproken. Ja. Nee, de Mickey Mouse competitie is de laatste volkomen onafvolgbaar. En vandaag was weer geen uitzondering. Dus we gaan eens snel naar Leo Dries om te vragen of hij er nog chocola van kan maken. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Dries. Een hele goede nacht. Leo de Dries. Goeiedag Jan. Leo. Hey Leo, wat zou die Matthijs gezegd hebben, joh? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezien dat hij er even opving in de wedstrijd. Negen. Ja, ik vond die gezegd iets discrimineren, dacht ik al. Nou, volgens mij. Waarom wordt dat dan weer gesuggereerd? Werd gewoon, dat denk ik ja, dan. Door Jan hoor. Ja, door mij alleen maar hoor. Ik denk van niet. Maar misschien zei hij wel gewoon mietje. Of misschien zei hij wel gewoon een kleine pikje kan niet voetballen. Nee, misschien kan Lens wel niet tegen zijn verlies. Nee, ja, dat kan ook. Dat zou kunnen. Goed idee. Ja. Vind je het niet een beetje overdreven, al dat gesodemieter? Welk gesodemieter nou weer? Nou, dat er nu gedaan wordt van, oh wat zo erg, het is een beetje, ik heb dat nu, dat filmpje bij het Studio Sport zag ik geloof ik wel vijf keer. Sorry, het bloed spatte in het rond. Nee, dat, ze waren een beetje aan het duwen. Ja, zeg, luister eens even, heren. Als je echt een muilpeer geeft, ben je nog een kerel. Er werd geen beuk uitgedeeld. Alleen nou, met je duwen, alleen een paar Titon, wijven. Titon, de reservekeeper, die had nog heel veel energie, die moest helemaal uit de kleedkamer komen. En die is de enige die een beuk gegeven heeft. Oké. Echt waar? Ik heb het al even gezien. Heeft hij, aan wie? Ja, daar kom ik nog wel achter. In de Malay, hè, was het? Ja, en heeft hij nog in de woud van benen, de Malay van spelers. Ja. En, daar sloeg en heeft hij nog een klap teruggekregen? Wat zeg je nou allemaal weer? Of hij een klap terug heeft gekregen? Ja, titel. Weet ik. Bijvoorbeeld op zijn... Ben ik hier een onderzoeksrechter op gezeten? Bijvoorbeeld op zijn... Titel. Wat? Bijvoorbeeld op zijn titel! Ja, ballenmeldpunt erbij, huppatee. Hé, hey, maar even serieus, wat een respect, hè. Dat gezeik over respect kunnen we ook gelijk mee ophouden. Nee, maar waar gaan we heen? Nee. Waar gaan we heen, nee. Leo? Als we hebben jullie... Stil. Leo. Stil nou even, Jan. Leo wil wat zeggen. Ik ben ook boos. Nou in. Nee. Oh. Okay. Nee. Kijk, het is natuurlijk maar een klein opstootje. Oh. Maar het gaat erom, heren, nou. dat dit moeten we niet willen. Met je zeggen dit willen we niet zien. Dat willen we niet zien. Ik wil, nee, dat is toch een slecht voorbeeld. Dat maar hoe kan die joppie, voorbeeld. Leo, hoe kan er staat 22 mensen met een IQ van 85, wat wil je? Ik ga morgen, vragen aan een opstelter wat hij ervan vindt. Nou, Wat denk je? Hé, maar Leo, luister, die joppie kan nog een kwartier staan wachten op Matthijsen. Niemand haalt hem weg. Die staat er gewoon een uur te wachten tot hij Matthijs eindelijk het rondje in die Kuip gemaakt heeft. Iemand begint aan hem te trekken. Weet je wat hij zei toen Matthijs aankwam lopen? Ik sla je lens! Nee, weet je wat ik vind? Ja, nee, maar dat is kijk, toch al nee, slecht. Op moment, misschien, ja, weet ik het. Ik wacht hem, er is een ondertitel. Ik wacht hem hier wel op of zo, zei hij. Ik wacht hem hier wel op. Ja. Nou ja, dat kan er nog zijn om shitje te ruilen, toch? Nou ja, in ieder geval, wat maakt het allemaal uit? Ja, in ieder geval, Feyenoord heeft gewonnen. Dat is ook wat. Feyenoord heeft gewoon... Dik ja, verdiend gewonnen. Hij is weer goed van geprofiteerd. God, oh God. Nou, inderdaad, ik word wel kampioen van de armoede met PSV. Nou, dat zeker niet. Ik las Edwin Struijs, een collega op internet, die zei van kampioen gezocht, klein gebrek, geen bezwaar. Ja, het is treurig. We zitten echt. Nou, je mag het niet eens meer een Mickey Mouse competitie noemen. Nou ja, Twente doet ook nog steeds mee, hè. Ach, staan ook nog, kijk, het wordt zaterdag. Nee, maar nee, gezien hoe ze presteren niet, maar het wordt zaterdag is het Twente Ajax. Stel dat het balletje voor Twente een keer goed valt. Dan staan ze weer op 3 punten van staan gewoon alles staat er weer bij. Ja. Ik zie Utrecht nog wel kampioen worden als je niet uitkijkt. Ja, zo gek wordt het nog. Nee, zweer nee, zo gek zal het niet worden, maar echt bedoel, bijna. Nou ja, moet het maar positief zien, hè? Het is spannend. Nee, en Vitesse, die heeft dat soort puntjes gepakt. 3-5! Ja, weet je wat Fred zei? Nee, Fred! Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Doe dat nou eens een keer niet! Oh, sorry. Dat moeten we niet zeggen. Jij mag het wel doen, nee, niet zeggen. Nee, is niet leuk. Nee, luister even. Ja. Toen vroeg de slaggever van bestaat de kans dat Boni weggaat en dat zou toch wel een ramp zijn. En toen zei Fred, Chernobyl, dat is een ramp. Mississippi. Nee, dat had ik dan niet verwacht. Hé, Leo. Iets anders, ja. Over het matchfixing van dit weekend, zeg. Nee, jongen, ja, die Ajax, Utrecht, dat is toch nergens over. Dat is ook zo opruimend, Jan. Wat ik las op Twitter, dat ik daar wel wat over ging zeggen. En hier gebeurt dat niet, denk jij. Dit gebeurt hier niet. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar je gaat er niet op Twitter zetten dat jij verwacht dat ik er wel wat over zou gaan zeggen. Oh, sorry. In ieder geval Marco van Basten zijn baantje bouwen dit weekend. Dat is toch ook wel weer lekker. Nou, jij bent het hier. Ja. Marco van Basten zijn baantje behouden. Hij heeft puntjes gehaald. Ja, hij had ook Marco een mooie sjaal had hij om trouwens. Marco van Basten puntjes gehaald, Leo. Leo. Ja. Hey, Ajax, dat was natuurlijk de titelkandidaat in mijn ogen. Leo, jij dacht aan Twente. Nou ja, dat gaat nu ook niet gebeuren. Jan denkt aan PSV, wat ook niet gaat gebeuren. Maar Ajax, dat is die god, dat komt niet meer goed, toch? Nou, staan we op 2 punten nu, geloof ik. Oh, zo is het ook. Kom weer goed. En er wordt nog wel een PSV Ajax, dus Ajax heeft alles in eigen hand. Dat dacht ik wel, alles in eigen Als hand. Als Ajax alles wint, zijn ze kampioen. Nou ja, zo is het. Ja, staat 2 punten achter op PSV, dus als ze alles winnen, zijn ze kampioen. Ja. En de kans daarop lijkt ons toch redelijk gering. Nou, weet ik niet hoor. Ik denk dat het wel gebeurt. Zeggen, ze vorig seizoen, toen ze kampioen werden, 12 wedstrijden op rij gewonnen. Nu zijn er nog, geloof ik, 10 te spelen. Leo, ik wil even een belangrijk onderwerp met je aansnijden. Kan dat? Oh, kan dat ook volgende week? Want ik zit enorm krap in mijn tijd, hoor. Nee. Ik wil een belangrijk onderwerp met je aansnijden. Is het een lijstje? Nee. Oh, Snijder. Kan dat ook volgende week? Of, een belangrijk onderwerp met je aansnijder. Nou, aansnijder. Jezus, ik heb een vier moeten herhalen. Maar ja, maar ik versta het allemaal niet. Wat is die kabouter afgegaan, hè? No. Ja, ik was in Boekarest, dus ik had alleen maar over Ajax praten deze week. Nou, wat vond je van Ajax? Die werd toch ook roemloos uitgeschakeld door dat niet? Nou ja, Ajax heeft één probleem en dat is dat het en daar selecteert het ook op. Het heeft geen knokkers, want die jongens waren er echt na afloop absoluut van overtuigd dat ze hun uiterste best hadden gedaan. Ik geloof ze ook. Maar zo zag het er niet uit. In dat soort wedstrijden niet genoeg. Dan is het, dat klinkt heel clichématig, maar dat zijn die jongens tegen de mannen. Van Boekarest die wilden winnen en dat deden daar alles voor. En van Ajax wilden ze ook wel winnen, maar de mouwen opstropen en knokken en dat is niet bij. Ja, dat toch de gel in de war raakt, hè? Nou, nee, zo moet je dat niet zien. Ik bedoel het niet eens negatief, maar daar zijn die jongens niet op geselecteerd. Nee, ze zijn niet geselecteerd. Het zijn voetballers. Ja, sierlijke atleten zijn het. Ja, zo is het ook, Leo. Hey Leo, nog heel even over Kabouter Wesley. Dat was niet best, hè? Leo zit in Boekarest. Nee, maar je hebt die wedstrijd heeft Leo heus wel gezien. Dat is een nee, dat heb ik heus niet gezien. Nou ja, hij in ieder geval speelde zo slecht dat hij in de wissel is gewisseld. In de rust is gewisseld en hij wilde daarna ook niemand meer spreken. Ben je dan een kinderachtige kabouter of niet? Ja, en Lens hebben we ook niet meer gezien na afloop. Maar die heeft wel getwitterd. Lens, dat heeft hij getwitterd dan? Sorry, je had niet moeten doen. Nee, je niet. Respect. Ik dacht dat hij getwitterd had, ik kwam van rechts. Ik snap het niet. Nee, ik snap hem eigenlijk niet. Nou ja, maar dat geeft wel niet. Nee. Hoe bedoel je, ik kwam van rechts? Hoe bedoel je dat? Weet ik niet, joh, kan ik me nog uit. Hé, wie wordt de kampioen? Leo! Nou, ik ga gewoon lekker naar Twente. Niet. Nou, dat vind ik, dan ben je toch wel een kerel, hoor. Sorry, hoor, maar dit is onze analist, joh. Die slingen van de ene kant naar de andere kant. Zaterdag is het Twente Ajax en dan gaat Twente winnen en dan staan ze weer allemaal erbij. En PSV VVV komt er ook aan en PSV moet doen zonder strookbal. Oh, wat erg. En misschien ook wel Lens. Maar Tafs ook wel niet, misschien. Zonder Lens, want die is al geschorst. Of denk je dat hij nog eens een keer extra gepakt gaat worden door de KNVB? Ik vermoed zomaar dat hier nog wel wat uitrolt. Misschien wel een levenslange schorsing. Dit muisje heeft een staartje. Ja, dat denk ik wel. Nou, zit, mooi. Lens Armstrong-achtige... Bouw ik eruit. Waar je eruit? De volgende. Ja, waar je uit met de volgende? Waar wou die uit dan? Weet ik niet. Waar wil je uit? Waar wil je uit? Hij wil stoppen, denk ik. Oh, hij wil zeg, maar, zeg maar, Leo. Ja, hij wil ook helemaal klaar. Hebben jullie nog een vraag dan of wat? Nee hoor. Nee, misschien had je nog een analyse. Mag jullie er wel even bij zijn dat Telstra voor de tweede keer bij gewonnen heeft? Achter elkaar dus. Ja, knap. Eindhoven uit. Mooi hoor. Ja, altijd lastig. En als dat zo doorgaat, dat Telstra in het kampioensjaar toch nog na competitie gaat halen. Waar en wil je mee eruit? Toen niet meer dat Telstra gesodemieter? Nee. Iets wat niet kan, maar wel gebeurd is. Nou, wat dan? Pistorius op vrije voeten. God, zullen we hiermee ophouden? Het is echt vreselijk. Heel slecht. Nou. Wat is dat slecht dan? Ja, ja Leo. Mag even. Het is wel een beetje, deze grap heeft wel een baard van een meter of vier, hoor. Ja, het is echt. Oh? Oh? Leo, bedankt hè, en de groetjes. Hè. Tot volgende week dan. Mooie brug. Ik vond hem wel een heel leuk grapje. Oeh. Nou, dag Leo! Doei! Twente kampioen! Ja, dag Leo! Hey, komt Siemek nog? Ja, Siemek komt eraan! En? Nee. Oh? Nee? Nee. Nee, hij. Gaat, nee, het gaat niet. Nee, het gaat. Nee, hij wil helemaal. Hij is klaar met seks. Oh? Ja, let maar nou, op. Nou, verder wij niet hoor. Nee, wij niet. Nou ja. Dag Leo! Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is een voorbeeld voor velen, de Alphaman der Alphaman. Niemand minder dan onze Martin. Zoals jullie weten is Martin een groot liefhebber van die vrouwtjes. En er gaat geen dag voorbij zonder dat ik eraan denk. Die liefde bedrijven is voor mij als ademen. Een noodzaak om te leven. Er is niets mooier dan het geluid van tegen elkaar klappend vlees. Martin is daar gek op. Meisjes in alle kleuren, vormen, leeftijden en maten zijn reeds de Chimic Revue voorbij gegaan. Ik ben groot gebruiker van die liefde. Maar deze week is er een spaak in mijn wiel gestoken. Ik hoef even een tijdje niet meer. Catherine Keil heeft in een interview laten weten zichzelf fit te houden met seks. Dat lelijke ding van die 5-uur-show naait zichzelf in vorm. Dat het geboerd is natuurlijk al smerig voor woorden. Maar dat oude konijn dit ook nog eens vertelt in een interview, maakt Martin in één slag frigide. Om het allemaal nog veel erger te maken, zegt Keil dat als haar bejaarde vent niet thuis is, zij grijpt naar die vibrator. Nu ben ik voorstander van dat die meisjes met zichzelf spelen. Hè? Ook met die vibrator. Maar die lol gaat er natuurlijk wel in één keer vanaf als je die uitgezakte ploempoeding van een Catherine bezig ziet met een elektrische melkboer. Ik visualiseer dat soort dingen erg sterk. En daarom heb ik even geen behoefte meer. Ik lees wel een boek of zoiets. Martin begint vandaag aan een maand zonder seks. Allemaal door die smerige verhalen van mevrouw Keil. Ik wist niet dat het mogelijk was. Maar ik heb opeens medelijden met een stuk latex vol batterijen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een onsmakelijk idee is dat toch. Moet je eens nagaan wat voor geluid die Catherine maakt als zij een climax bereikt door die Tarzan. Gadverdamme! Schitterend. Ja, gisteren zat ze nog met Patrick Lodiers in een hotelkamer. Nu hangt ze aan de echte Jan aan de lijn. Ja, gadverdamme. Ja, maar ja. Het was dan ook een drukke week, een drukke maand in cyberspace. En dus bellen wij met onze favoriete Europarlementariër en D66-coryfeetje, Marietje Schakker. Goedendag, Marietje. Het Haags geluid. Zettend. Goedenacht, Marietje Schakker van D66. Goedenacht. Dag, Marietje, alles goed? Ja, zeker. Met jullie ook, Janne. Ja, prima. Marie, maak jij je ook zo zorgen om Berlusconi? Nou ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat, ja. Het is niet iemand waar we fantastische resultaten van hebben gezien. Dus ik hoop dat de Italianen dat ook onthouden hebben. Maar vind je niet een beetje engig dat mevrouw Kroes zegt van ik hoop niet dat ze op Berlusconi stemmen? Ja, dat mag mevrouw Kroes toch zeggen? Nou, ze is eurocommissaris en ze bemoeit zich dan met een ander land, hè, in binnenlands dingetje in Italië. Ja, maar de kiezers in Italië hebben het uiteindelijk voor het zeggen. Ja, begrijp ik wel. In een stemadvies vanuit Europa. Nou ja, die Van Rompuy, die zat er ook wel vlak tegenaan vanmiddag. Hè? Dat, die had ook bijna zoiets van, dan maakt men natuurlijk officieel allemaal niet zo uit. Nou ja, in ieder geval mag dat. Nou, het gaat erom dat we hebben gezien wat voor problemen Berlusconi en zijn regering heeft opgeleverd. Dus ik begrijp best dat mensen denken, nou, moeten we dat nog een keer zien gebeuren? Ja, nee, begrijp ik wel. Alleen er is nog zo'n puntje, dat is, ja, dat is een beetje een flauw puntje, maar dat heet democratie. Dus als die Italianen die rotzak willen, ja, dan is dat zo. Hey, maar Jan, in een democratie mag je toch ook gewoon zeggen, als je dat gezeik altijd. Als die Kroes dat nou vindt en het mens heeft nog gelijk ook, dat die oude viespeuk gewoon op moet sodemieteren in dat Italië, dan is dat toch prima. Nou, het probleem daarvan is... Dat... Ach, ga je deze heel vormelijk doen nou? Nou, is niet en vormelijk. En procedureel? Nou, helemaal juist niet. Alleen, ik denk dat de EU zich daar niet mee moet bemoeien. Nou, de EU bemoeit zich er uiteindelijk in de praktijk niet mee. Het zijn de Italianen die kiezen. Dus we moeten afwachten waar ze voor hebben gekozen vandaag. Ja, nou ja, we zien ook wel. We gaan het eens even over hekken hebben, Jan, of niet? Ja, nee. Niet van die hekken om een huis. Nee, er is van alles aan de hand. Ik kan het in willekeurig volgorde doen, Jan. Maar wat ik het leukste vond, was dat er in Shanghai een enorm hok met hackers, Chinese hackers staat. Die in opdracht van het Chinese leger, zo blijkt nu. Een wit flatgebouw. Een terabyte vol data bij Amerikaanse bedrijven jatten. Hoe kan dat nou, Marietje? Dat is wat de Amerikanen zeggen. Dat is waar. En ik ben ook benieuwd... Met cyberaanvallen moet je altijd heel erg goed kijken. En is een van de grote problemen die nog niet eenduidig is opgelost. Hoe je zeker weet waar een aanval vandaan komt. Ja, precies. En zeker als het gaat om een zware beschuldiging. Bijvoorbeeld aan het adres van een regering van een land. Zeg maar, denk je niet dat die Amerikanen dat niet heel lichtvaardig zullen roepen... als ze al jarenlang weten dat het zo is... en nu eindelijk dan iets hebben teruggetraced naar een flatgebouw in Shanghai... compleet met verdieping, raam... En die legereenheid erachter, met wie er... Dat zal toch wel kloppen, denk ik? Of ben ik nou weer heel naïef? Nee, kijk, het is heel opmerkelijk dat de Amerikanen het zeggen. Maar het is ook in theorie mogelijk dat hackers... die heel veel vaardigheden hebben om dat slim te doen... juist doen alsof het daar vandaan komt. Dus je moet altijd een beetje achter de oppervlakte kijken, onder de oppervlakte kijken. Dus ik heb ook gehoord wat de Amerikanen zeggen. En de grote vraag is natuurlijk ook, hoe moeten wij ons... in Europa, maar ook hoe moeten de Amerikanen zich... Ja, daar gaan we het zo even over hebben, want belangrijk is natuurlijk dat Obama toch even heeft gespeculeerd... dat hij misschien een beetje de boel wel eens een keer zat is... en zelf ook eens een cyberaanvalletje achter de hand houdt, zeg maar. Dat die offensieve actie niet uitsluit. Of doen ze dat eigenlijk al in Amerika? Nou, er wordt wel aangenomen dat Amerika samen met Israël verantwoordelijk was... voor een van de meest belangrijke virussen die er in Iran... Een aanval op de nucleaire installaties. Nee, dat had ik ook wel durven gokken. Dat heet het Stuxnet. En niemand heeft dat nog officieel toegegeven, maar dat is nu al door zoveel mensen gesuggereerd dat het eigenlijk een beetje wordt aangenomen dat Amerika en Israël daar wel achter zitten. Maar zou je dat zelf niet ook suggereren onmiddellijk? Als ik nou denk, wie heeft er nou belang bij om een kernfaciliteit in Iran te ontregelen door een cyberaanval, zou ik denk ik ook al snel komen op Amerika en Israël, of niet? Ja, Noord-Korea doet het niet, denk ik. Nee. Om te proberen zo goed mogelijk te weten op welke basis dreigingen worden aangemerkt. En dat je niet te snel een soort hype creëert waardoor iedereen heel bang is, maar niemand meer weet waarvoor. Want wat je tegelijkertijd ziet, is dat er allerlei bedrijven zijn die cybersecurity software verkopen bijvoorbeeld. Ja. Die de hele dag zeggen dat we allemaal heel erg bang moeten zijn. Ja, en onze auto moeten beschermen en onze computer en onze telefoon en onze laptop. En hoewel we allemaal natuurlijk de ogen open moeten houden en niet naïef moeten zijn... Moeten we ook niet hysterisch worden. Is ook weer niet zo dat alle getallen die de ronde doen van het economische verlies en de dreiging... Oh, ik heb een getal. Ook niet altijd, dat die ook niet altijd terecht zijn. Dus Jan heeft een getal. Dus nuchter blijven. Marietje, ik ben nog absoluut volkomen nuchter, Marietje. En ik heb een getal. Het schijnt dat er 150.000 besmette computers in Nederland staan... die met het Citadel-virus zijn gehackt door Oost-Europese criminelen. Oh. Waaronder vitale onderdelen van de Nederlandse infrastructuur. Ja. Heel eng dus, zoals ontploffende gastanks in het botlekgebied. Zorginstellingen waar alles van... Is dat niet waar dan? Waterzuiveringsbedrijven. Is dat niet waar? Is dat niet waar dan? Weet je? Die 150.000. Ik kan het niet beoordelen, maar berichten zijn heel erg serieus. Ja. En ik heb nu ook begrepen dat het onderzocht wordt. Oh, dus dat is denk ik een hele opluchting. Nee, zeker niet. Je had natuurlijk, als het echte aanvallen zijn, gewild dat die aanvallen zijn tegengehouden. Maar ik vraag me nu ook af, wat is er dan gebeurt door die aanvallen. Nou ja, er is een heleboel... Nou, het probleem wat ik lees een beetje is dat er een heleboel informatie weggehaald. Ja, wat moet je met de geamputeerde heup van Jan Roos of zo? De informatie als Oost-Europese crimineel, hè? Ik heb helemaal geen geamputeerde heup. Nee, maar stel je voor dat dat in een betant zou voordeel, zijn. Nou ja, oké, de geamputeerde heup van mijn tante Beb dan. Nou ja, dat lijkt meer dan mijn heup, want mijn heup zit er nog steeds aan. Die informatie maar mijn heup zit er nog aan, hoor. Ja, zijn heup zit er nog aan. Ja, is een belachelijk voorbeeld. Maar er is dus een heleboel data die beschermd is, is weliswaar in handen gevallen. En kun je zeggen, wat gebeurt ermee? Nou, waarschijnlijk ik ben nog geopereerd op mijn voeten. Nee, dus ik zie de mensen niet meteen allemaal een benzinekraan opendraaien in de Maasvlakte. Maar het kan ons dus allemaal wel. En de overheid doet daar toch, en jij doet er ook wel een beetje, tamelijk makkelijk over. Over mijn heupen? Nee, helemaal niet. Ik wil er helemaal niet makkelijk over doen. Ik vind het een hele serieuze kwestie. En ik heb er ook over gelezen. En ik vind juist dat de overheid er serieus naar moet kijken. Oh, en dat we ons allemaal moeten inzetten om een weerbare samenleving te krijgen. Waarin vrijheid bewaard wordt. Waarin we niet hysterisch gaan doen. Waarin mensen niet banger worden voor het bang zijn. Ja, maar je zegt een heleboel dingen die vooral gaan over dat we niet bang moeten doen. En ik hoor je echt heel weinig zeggen over er is een reële dreiging. Ik denk dat er zeker een reële dreiging is en dat we die zo precies mogelijk in kaart moeten brengen. En ik vind het problematisch dat dat juist niet altijd gebeurt. Dus dat er of niet op tijd wordt gereageerd door overheden. Of dat er onduidelijkheid bestaat over wie er nou uiteindelijk verantwoordelijkheid draagt. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we niet moeten doen alsof dit een soort achterkamertjes, ministeries van Defensie en overhedenproces is. Maar dat je ervoor moet zorgen dat mensen allemaal goed weten wat er wel en niet aan de hand is. Ja. Zelf slimme beslissingen kunnen nemen en niet naïef moeten zijn. Want wat je ook merkt, dat is ook al door een heleboel... testen aangetoond, dat heel veel van de fouten die gemaakt worden nog steeds menselijke fouten zijn. Mensen die op een link klikken waar een virus in zit. Ja. Mensen die zich laten verleiden om bepaalde mails te openen. Dus met porno. Heel veel fouten zijn ook menselijk. En het is belangrijk om niet alleen maar te doen alsof het uit de computers uit China komt, maar ook ervoor te zorgen dat we hier samen werken aan een weerbare samenleving. Zo is dat, Marie. Maar weet je, wij hebben toch wel in Nederland aangetoond dat wij hier helemaal nog niet klaar voor zijn. Voor zeg maar een goede cyber defense. Ik bedoel, dus een beetje alles is hier te hacken en te hakken. Want bedoel, we zijn niet echt heel ver, toch? En dat mensen dom zijn. Je kan domme mensen niet verbieden een computer te gebruiken. Nou, dat zou wel een goed idee zijn. Dat is wel een idee, maar kan de hele daar wat mee. Nee, wat je moet doen is proberen mensen allemaal slimmer te maken. Ja, maar dat gaat niet lukken, Marie. Maakbare samenleving, mensen slimmer maken. Mensen slimmer maken, dat is echt heel moeilijk, hoor. Driekwart van de bevolking, ik kan zijn eigen naam niet eens spellen, joh. Ik kan jullie bijna niet meer verstaan. Oh, mooi. Een beetje op elkaar in te hakken in dit geval. Nou, valt wel mee, hoor. Oh, wat was nou de vraag? De laatste vraag was, doen we het goed in Nederland, toch? Nou, ja! Weet je wat, ik doe gewoon de volgende meteen. Nee. De EU heeft die cybersecurity-strategie geformuleerd. Hoe ben je daar een beetje blij mee? Nou, ik vond het niet zozeer een strategie als wel een analyse. Ik heb het idee dat er gewoon een heleboel kwesties in worden benoemd, maar echt strategisch vind ik het niet. En ik vind met name op het gebied van het buitenlandbeleid dat er echt gaten in zitten. Dus waar je in Amerika ziet dat Obama in elk geval de bevoegdheid heeft om een aanval ook uit te voeren of daar nou op te roepen. Ja, of offensieve capaciteit heet het dan. Wordt daar in de Europese cybersecurity strategie niet over gesproken. Nee. En ik denk dat dat gek is. Maar als de hele wereld daarover praat, dan is het gek dat je een strategie lanceert en dat onderwerp niet aanraakt. Dus er is nog veel aan te doen. Ik ben daar op mijn eigen manier vanuit het Europese parlement wel mee bezig. En dat is goed om te horen, Marie. En nog heel eventjes, Jan wilde die vraag overslaan. En ik weet niet helemaal, maar een heel kort antwoord, bijvoorbeeld ja of nee. Zijn we in Nederland goed beveiligd ten aanzien van hacken? Ik denk dat het altijd beter kan. Kijk, dat vind ik nou een mooi antwoord. Hè. Kijk, dat is toch de enige. Nou, hey, Marietje, even één ding. De politica. De ja, politica, nee, maar ik wil toch eventjes over die heupen terugkomen. Wat is er met de heupen van Nee, want zo'n beetje lijkt het dus net of ik geamputeerde heupen. Nee, joh, dat is niet waar. Ik denk dat ze nee, maar dat denken. Weten we nu van niet, gelukkig. Oh, maar dat weet je zeker. Het bericht zijn. Nee. Geloof je? Nee, dan is het goed. Hè? Goed zo. Marietje Schaken, mag ik je ontzettend bedanken en je een hele goede nacht wensen. Ja, jullie ook een hele goede nacht. En voor jullie dan te hopen dat Berlusconi niet gekozen wordt morgen. Nou, en dat we snel... Hopen jullie van wel? Nou, ik vind het wel leuk, ja. Ja, het is wel grappig, het maakt toch niet zo vaak. Ja, ik vind het wel leuk, joh. Of die Andy Komiek vind ik ook wel leuk. Ja, die is ook wel leuk, die Komiek vind ik ook wel leuk. Ja. Ja, ik weet dat jullie liever Monty willen, maar ja, zijn volk wil Monty niet, hè. Nee, gek is dat. Ja. He? Die zeggen met z'n allen, houd toch je Monty! Cyberaanval Italië. Dag Marietje! Dag Marietje! Slaap lekker. Doei. Doei. Super. Doei. Het Haags geluid. De panter loopt op zijn bordeelsnuipers snel langs het rode licht. Dagboek van de liefdespanter. Bijna elke man die zegt dat hij nog nooit naar de hoeren is geweest, die liegt. Ik ben die ene man die zegt dat hij nog nooit naar de hoeren is geweest en de waarheid spreekt. Ik zal even uitleggen waarom. Niet alleen heb ik al een vrouw die gratis met me neukt en niet zo zuinig ook. Ook ontvang ik regelmatig signalen dat er nogal meer vrouwen zijn die in geval van hoge nood even willen bijspringen. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Ik doe het niet met prostituees, omdat ik het alleen met vrouwen wil doen die het ook met mij willen doen. En dan wel graag vanwege mijn magistrale befskills en onvermoeibaar beukende lat, desnoods om mijn zacht strelend knuffelwerk, maar niet om de inhoud van mijn portemonnee, die trouwens nog wel eens bitter zou kunnen tegenvallen mocht ze erin kunnen kijken. Ik zou de gedachte namelijk dat er iemand onder me ligt die dat alleen maar doet om geld te verdienen, en dat alles dan dus nep is, tamelijk onaangenaam vinden. En is ook niet bijzonder opwindend. Kun je zeggen, ah, er zijn vast ook hoeren die het leuk werk vinden. Dol zijn op seks en het geld gewoon een leuke bonus vinden. En ook best gratis met zo'n prijs als ik naar bed hadden gewild. Maar ja, hoe weet je dat zeker? De kans is namelijk echt heel groot dat die lieve studenten de poen dadelijk moet afgeven aan een pooier of loverboy. Of dat ze met list, bedrog en geweld is weggeplukt uit een kansloos Oostblokland. Dat merk je dan dus als ze gebrekkig Nederlands spreekt. Neuken met iemand die niet wil of niet anders kan, dat is een beestachtige daad, dat vind ik. En ik kan weinig sympathie opbrengen voor mensen die wel bewust uit domme botte lust over dat kleine bezwaartje heen stappen. Misschien hebben die Zweden het nog niet zo gek bekeken door hoerenlopen strafbaar te maken. Het zal ook wel niet werken, maar het is in elk geval een dappere boodschap. Dagboek van de liefdespanter. Nou. Ongelooflijk zeg. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: blijf met je rotpoten van onze rothoerenlopers af. Wat vind je ervan, Jan? Ja, top. Hey Jan, luister iets anders. De Oscars worden vannacht uitgereikt in Los Angeles. Hollywood. Ja, joh. Jazeker. Oh. En wie ze krijgt, dat is voor onze vraag. Maar ook voor Robert Blokland. Dat is onze man te plaatsen. Zeer beroemde filmjournalist. En zeer beroemd. Schakel even over. Even naar L.A. Of misschien wel naar Robert Jan's huiskamer. Weet ik veel. Maar in ieder geval, hij is klaar. Hij zit klaar voor ons. En gaat alles vertellen over de Oscars. Jan. Nee. Ja, goedenavond. Ik moest toch hallo zeggen. Ja, maar als je dat niet doet, dan begrijp ik best dat Robert Blokland zegt hallo, Jan. Hele goeiedag, Robert Blokland! Goeienacht, Jannen. Hoe gaat het met jullie? Zo lekker. Absoluut. Nou, vertel het maar. Argo of Lincoln of toch Amour? Nou, Amour wordt het zeker niet. Dat is veel te moeilijk voor die Amerikanen. Die kunnen het helemaal niet begrijpen, al die statische shots. Ik denk toch Argo uiteindelijk. Hoewel dat wel uniek is, want het is pas 3 keer gebeurd dat een film die geen nominatie heeft voor regie, wel voor beste film wint. Ah, wat? Dat kan dus in principe niet. Wat dan? Ja, nee, er zijn bepaalde regels voor. Je kan op basis van deductie kan je een beetje gaan zeggen van, goh, die wint en die wint niet. En mensen die dus geen regie-nominatie hebben gehad, kunnen eigenlijk in de praktijk geen Oscar winnen voor beste film. Nee, logisch. Een waardeloze regisseur heb je ook geen goede film natuurlijk, Robert. In principe is het heel logisch. Ja, dus Argo kan het dus niet winnen. Nou ja, het zou een uitzondering zijn, maar Argo heeft het momentum mee. Lincoln was tot ongeveer een maand geleden echt de film. Iedereen vond het fantastisch en belangwekkend en mooi gemaakt. Toen kwam er een kentering en toen zei iedereen van, ja, Spielberg maakt al jaren mooie films. Hij is toch een beetje traag, toch een beetje saai. Misschien moeten we Argo maar belonen, want Ben Affleck heeft zichzelf uit de goot opgewerkt de afgelopen 10 jaar. Die lag echt down the drain na al die flops die hij gemaakt had. En die is nu een gereflecteerd regisseur. Ja, ongelooflijk. Wat vond jij eigenlijk de mooiste? Amour, dat vinden wij in Europa allemaal de mooiste, maar dat vinden ze in Amerika, denk ik, net te moeilijk om beste film te doen. Beetje zeikerig. Paul Verhoeven heeft er wel op gestemd, heeft hij al eerlijk gezegd. Ja, die kwam hiermee voor de dag. Wat ook heel raar is, want eigenlijk mag dat helemaal niet. Je mag eigenlijk helemaal niet zeggen wat je gestemd hebt. Nee, maar dat is ook weer zo'n ding van iedereen roept tegenwoordig als een voorkeur ver van tevoren uit, hè? Ja, het is toch een beetje aandacht, hè? En zijn nieuwe film komt binnenkort in de bioscoop. Want als zijn nieuwe film, zijn nieuwe halve film, steekspel. Dus dan heeft u wel aandacht. Heeft hij een halve film gemaakt? Waarom dan? Maar Robert, je klinkt wel heel dichtbij. Je zit helemaal niet in L.A. Nee, het heeft voor Nederland ook helemaal geen zin om daar te gaan staan. Je komt in principe niet binnen, tenzij je genomineerd bent. Zoals onze Erik Jan de Boer, onze speciale effectenman. Ja. Die waarschijnlijk voor Life of Pi een Oscar gaat krijgen. Nou, dat is dan wel weer leuk. Dat is toch leuk? Maar als journalist kan als je heel veel moeite doet, kan je langs de rode loper komen te staan, maar dan geven ze toch geen quotes. Nee. Dus je kan net goed gewoon thuis kijken. Ja, moet je niet gewoon dan verschrikkelijk de afterparties af, Robert? Ja, als je daar binnen zou komen. René Mioch, die loopt 30 jaar in het vak rond en die kent iedereen. Die komt nog wel eens op een party binnen. Maar nee, als de andere journalisten uit Nederland, die komen daar gewoon niet. Dat moet je eerlijk in zijn. Nou ja, Fokker, daar gaan we het ook niet eens over hebben. We doen gewoon of je in L.A. zit, toch? Toch. Ja. Oh, ik sta in L.A., het is fantastisch weer hier. En die rode loper glittert en alle sterren die schrijden daarover alsof ze nooit eerder gedaan hebben. Nou, stel je even niet zo aan, Robert. Jeetje. Hé, maar Jan, heb je eigenlijk een van deze films gezien? Nee. Hé, Robert, we gaan eventjes het lijstje af. Vind je het goed? Ja, ik vind het helemaal prima. Beste acteur... In een hoofdrol. Is geworden volgens Robert Blokland. Ja, maar Daniel Day-Lewis, daar is geen twijfel over mogelijk. Nou, dat is mooi. Vertolking van Lincoln is fantastisch. Ja. En hij is het helemaal geworden, zeg je dan. Ja. Dus die gaat gewoon winnen. Mooi. En de actrice wordt volgens Robert Blokland... Ja, ik zou willen dat Emmanuel Riva vandaag won. Dat is die vanuit Amour, die dat het lijk speelt zeg maar, op bed dat een beetje aftakelt. Ja, die wordt vandaag 86, de oudste genomineerde actrice ooit. Oh, maar dan moet ze van mij ook winnen. Dat vind ik ook. Sta ik helemaal mee, dat heb ik helemaal niks mee. Dat is toch leuk, man. Als je 86 bent, misschien sterf je dan wel op het podium. Ja, nou, dat is toch prachtig. Dat zou stunt zijn, hè? Nou, geweldig. Oh, ik ben mijn moeder bedankt. Oh, nee, die is dood. Dat kan. Ja, ik vind dat nou een leeftijdskaart trekken. Ik vind dat niet nodig. Oh. Nee, maar het wordt waarschijnlijk Jennifer Lawrence. Die speelt een manisch-depressieve, seksverslaafde, alleenstaande moeder in Silver Linings Playbook. Oh, Agnes Hofman! En zij ligt ook gewoon goed bij de Oscars. Ze is een leuke actrice. Nou, Agnes Hofman ligt ook goed bij Oscar. Hey, en, dat is belangrijk. Ja, daarom. Hey, en de beste regisseur volgens Robert Blokland is... Ja, het is Michael Haneke, maar het wordt waarschijnlijk Steven Spielberg. Heffendikken, nee toch niet. Die oude ja, hetzelfde hier. Yeah. Maar Haneke is de moeilijke van Amerikanen. Van die lange statische shots van 8 minuten waarin niets gebeurt. Dat vind ik een statische shot van 8 minuten ook wel moeilijk, hoor. Ja, toch? Ja, wel. Nou, of het moet een statische shot van het DPT van 8 minuten zijn. Dan lukt het dan weer wel. Hé, Robert, luister eens. Ga je de hele nacht zitten kijken? Absoluut. Ja, absoluut, dat vind ik. Ja, het wordt voor het eerst dit jaar weer een spectaculaire show. De afgelopen jaren was het doodsaai met saaie speeches, saaie nummers. Er komt nu een Bob Memorial, Barbara Streisand treedt weer op, Adele gaat weer zingen. Jezus, wat een reden om lekker te gaan slapen, man. En Seth MacFarlane presenteert. Dat moest je ook leuk vinden. Dat is een man met humor, toch? Ja, die is wel grijnig. Ja. Maar Barbara Streisand zegt... Hoe zijn de jurken tot zover? Kun je er een soort algemene trend in aangeven? Ze zijn een beetje lange jurken, strapless, Rita Hayworth-achtige kapsels. En bij de mannen zijn de strikjes terug. Ja, en ik hoor wel veel opgetapte borsten. We gaan het doen. Klopt inderdaad, veel opgetapte borsten. En veel jurken die net niet goed zitten eigenlijk. Gek, dat je denkt van, goh, hadden andere maat genomen. Ja, nou zo zie je maar de ratsmodezen daar ook wel in. Nou, heb jij nog iets te vragen, Jan, aan Robert? De beste buitenlandse film volgens Robert Blokland is geworden... Amour. Ook geen twijfel over mogelijk. God, jezus, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Ja, maar hij heeft 5 nominaties, dan moet je toch iets winnen. Ja, je hebt gelijk. 5 nominaties krijgen en niks winnen. Dat is eigenlijk top dan. De beste visagie is volgens Robert... Nee, laten we lekker kappen zeggen. Ja, doe maar even een lol. Ja, maar je had net ook al over jurken. Ja, ja, want dat is heel belangrijk. Dat hoort bij de Oscars. Het is ook wel een beetje... Daar is de vintage trend ooit begonnen op de harige oksels van Julia Roberts. Het is wel altijd een beetje nichterig allemaal, dat Oscar gebeuren. Vind je ook niet, Robert Blokland? Ja, enorm. Vooral de jurk is enorm nichterig. Nee, maar het is zo Eurovisie Songfestival-achtig gebeuren. Ja, maar het is toch ook gewoon een enorme show. Het is allemaal gedoe en uiterlijk vertonen. Daar houden nichten enorm van. Oh, je hebt gelijk ook. Ja, het is echt zo. En inhoudelijk, het zegt ook niets over de beste films van het jaar. Want het zijn nooit de echt beste films die winnen. Het heeft ook te maken met populariteit, gevoel, met lobby uiteraard. Wie heeft het geld het beste besteed om onder de aandacht te komen. Daarom. Oké, Robert, veel plezier de hele nacht opblijven voor dit festival. Nou, we zijn er toch een stuk wijzer van geworden, hoor. Leuk, dankjewel. En de groeten, dag Robert! Dag. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter, zeg. Ja, hoor. Wat een geleuter. Wat een geleuter, dames en heren, jongens en meisjes. In dit land mag steeds minder. Nou ja, belasting betalen, dat mag nog wel. Maar dan houdt het wel zo'n beetje op, Jan, of niet, Jan? Ja, nou, weet je wat het een beetje is? We hebben het weer over hoeren gaan we het hebben, hè? Ja. Een beetje klaar met die hoeren. Maar goed, we zijn dus tegen vrouwenhandel of dwang. Maar als vrouwen het nou gratis willen doen, wat is dan het probleem? Gratis? Dus... Nee, dat is dan niet gratis. Als vrouwen... Ja, maar je zei het dus ja, wel. Ik zei het wel. Nee, maar Freud zou hier iets van kunnen maken. Als vrouwen het nou gratis dat willen doen. Dat zou mooi zijn, hè? Terwijl dit is over hoeren. Nee, maar dat... Ja, het zou wel dat fantastisch zijn. Nou, in ieder geval, bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Blijf met je rotpoten van onze rothoerenlopers af. Jongelui. En we hebben aan de telefoon Mark. Hi Mark, hi. Hallo, Mark van Eppen. Ja, als je nu gaat zeggen... Je zegt ook je achternaam erbij, hè? En dit, nou ja, goed, je moet zelf weten, maar ik weet niet wat je gaat zeggen. Welk statement je wil maken. Ik zat net even te luisteren naar Lavie, Jan, Roos. En toen had jij gezegd dat jij ook wel eens naar de hoeren bent geweest. Ja, daar ben ik wel eens geweest, ja. Ja, nou, ik ben een keertje spreekwoordelijk in mijn kontje genaaid door een hoer. Spreekwoordelijk hoop ik het nog wel, hè? Nee, maar dit moeten we niet willen, joh. Dit vind ik heel ordinair. Dit moeten we niet... Nee, dat was zo. Nee, maar geef dan maar de hele snelle samenvatting. Of niet? Nee, ik heb dat... Ik kwam dronken. Wat een geleuter. Verdamme, zeg. Wat is dat nou voor nodig, hè? Peter. Hoi, meneer Heemskerk. Ik vind het zo jammer dat u niet bij Pownet werkt. Ik had u zo graag op televisie gezien. Jan Roos is een topkoning op televisie. Ja, dat is waar. Meneer Heemskerk, u moet ook een keer graag alsjeblieft komen naar Pownet. Ja, maar weet je wat het een beetje is? Als ik zit op die radio, zit ik al in de schaduw van die Roos. Als ik dat op tv nou ook nog moet gaan doen... Dan wordt het gênant. Dan wordt het echt een beetje gênant. Ja, wat de horen betreft, hè, ze mogen best wel eens graag vrijwilligerswerk doen. Ja. Nou, dat vind ik ook goed. Wel 0-101-2. Ja. Geef je mening over de stelling van vanavond. De stelling van vanavond is blij met je rotpoten. Voor onze rothoerenlopers af. En je kan ook op andere dingen iets zeggen, hoor. Ik bedoel, we kunnen ook een beetje off-topic gaan. Ja, ik zou er wel blij om zijn. Ja, een beetje off-topic. Want dat gaat toch een beetje veel... Ik vind het ook wel mooi. Dus heb je een prachtig recept voor een marmercake, mag je ook bellen. Of wil je een liedje zingen voor Jan? Of mij met de dood bedreigen. Kan natuurlijk ook 0800-1121. We gaan even naar Henkie. Henkie, hey Henk, hey Henkie. Hey Roos, waar haal jij toch het lef vandaan om nog steeds zo'n grote smoel op te zetten? Oh, dat is de officiële doos bedreigen. Ja, dat was jammer zeg. Henk was al snel, hè? Voordat hij kon zeggen dat hij me ging vermoorden. Ja, en ik heb wel eens vlugger gezien. Maar goed, Niels. Hey, goedenavond, Jan Heemskerk. Ja, zeg het maar, jongen. Hey, Niels. Ja, moet ik op de stelling ingaan of moet ik met een recept komen? Vermaak ons in godsnaam eens een keer even, joh. Doe iets. Pak ons de laatste minuutjes af. Doe het. De laatste minuutjes, wat moet ik doen dan? Ja, laat me zitten. Nou. Vertel iets, zeg iets. Ja, ik heb een recept voor wat een geleuter trouwens. Ik word er zo verdrietig van. Dan begrijp je die oudere mevrouw wel. Die zegt, kunnen ze dat programma van de radio halen? Ja, ik begrijp het wel, ja. Wat een geleuter. Hé, Johannes. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, nee. Ja, Johannes. Ja, ik zit een beetje te genieten, hoor. Dus, wat zit je? Te genieten. Waarvan? Ja, van een gelul. Van een gelul. Nou, dankjewel. Het was heel gezellig om jou te spreken. Zullen we verder gaan met Tim? Nou, misschien wil Johannes reageren op de stelling. Oh, denk je? Ik denk van niet, hoor. Wil je reageren op de stelling, Johannes? Ja, de stelling is... Ja, zie je dat. Ja, weet ik ook niet eens, joh. Laat maar zitten. Dag, Johannes. Ja, hoi. Wat een geleuter. Nou, het schiet lekker op, Jan. We gaan voor Tim gaan we even nog. Yo. Yo, Tim. Hey. Tim is ook een hele mellow bui, dat hoor je wel. Hoe is het? Ja, lekker man, Timmy. Heerlijk, jongen. Met jou, jongen. 3 minuutjes te gaan. Ja, praat maar. Ja, wat kan, man. Ik lig lekker in bed. Relax, man. Lig lekker te chillen, man. Hey. Ja, toch. Ja, lekker, man. Heb je lekker in een zachte has ook gezeten? Lekker in een zachte has. Zeg je? Lekker in een zachte has. Even lekker een blootje voor het slapen. Even lekker een zachte has voor het slapen. Nee, man, even een blootje, ik kroo het alleen, man. Wat zeg je? Ik kroo het alleen. Wat doet hij? Ik heb geflauwd. Hij groot het alleen. Nou, dat is het goede, denk ik. Dat je een plantage in je zolderkamer met van die malle groene lampen hebt. Ja, precies. 5000 plantjes. Je hebt gelijk ook, mijn jongen. Veel succes ermee, hè. Ga lekker slapen. Uitkering erbij trekken. Hé, hey, een grapje. Ja, joh. Hartstikke mooi. Wat een geleuter. Ik zou zo langzamerhand de democratie wel willen afschaffen. Nee, joh. Ja, maar dit stemt ook allemaal, joh. Ja, nou ja, goed. Je laat het allemaal doorpraten. Nou, doe maar Nico dan. Nico! Waar is Jaapie de Groot eigenlijk? Niet dezelfde lot als Theo van Gogh. Waar is Jaapie de Groot eigenlijk? Ja, iemand wil jou een Van Gogh, of mij misschien ook wel, een Van Goghje doen. Vuile tyfus met je grote kanker. Oh, dat mag je niet zeggen op de radio. Wat een geleuter. Nou. Goed, ik ben er klaar mee. De naneuk. Ja. Nou, wat vond je ervan? Ja... Ik zeg fijn dat we onze bijdrage hebben kunnen leveren aan meer vrouwen op de publieke omroep. Ja, maar was je dan ook, zeg maar, ergens... Ja, ik zeg fijn dat we onze bijdrage hebben kunnen leveren aan meer vrouwen op de publieke omroep. Nee, maar dat wilden ze ook wel, maar dan moesten ze ook ergens expert in zijn. Ja. Ik maar... ben heel blij dat wij ons bijdrage hebben kunnen leveren aan... Ja, nee, maar... Maar was er dan ook ergens expert in? Vraag ik me dan af. Ik hou het er liever op dat ik gewoon heel tevreden ben... dat wij ons bijdrage hebben kunnen leveren aan meer vrouwen op het publiek. Mooi! Volgende week hebben we geen vrouwen, maar een oude... homoseksuele man. Ja, en niet zomaar eentje. Een oude homoseksuele man. Nee, jongens en meisjes, dames en heren. Het is Henk de bejaarde Kruffenaar. Ja, ja. De baas van de rollators. Ja, de man Krol. Die Nederland gaat veranderen in een enorm, heel vrolijk, hip bejaardenhuis. Waar wij voor gaan betalen, want dat heeft hij ons al verklapt. Ja. Nou, in ieder geval, daar gaan we lekker een uur mee praten. En een controversieel gesprek wordt dat. Henk Krol is helaas geen vrouw. Controversieel gesprek wordt dat? Wat is veel. Dat nou ik zeg voor een ook, aankondiging? Man, we moeten toch 26 seconden volgen. Nou, even lief. Oh, nee, je hebt gelijk. In ieder geval, de boze bejaarde baas die gaat volgende week met ons in gesprek. Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn, zeg. Want, en onze excuses alvast dat het ons weer niet is gelukt... om een relevante vrouw te vinden voor ja, optreden. Nee, maar dat laten we eerlijk zijn. Het was leuk om naar te kijken, maar om naar te luisteren was ik niks. Ik vond het heel fijn dat we een bijdrage hebben kunnen tot volgende week weer echt, Janne, met Henkie Krol. En slaap lekker en de groeten. Ciao. Hoi. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. De reservekeeper die had nog heel veel energie. Die moest helemaal uit de kleedkamer komen. En die is de enige die een beuk gegeven heeft. Okay. Echt waar? Ja. Even gezien. En heeft hij nog een klap teruggekregen? Wat? Bijvoorbeeld op zijn titel? Ja, polemelpunt erbij. Huppatee. Iemand begint aan hem te trekken. Nou weet je wat hij zei toen Matthijs aankwam lopen? Ik sla je lens. Ja.